ik ben nog een beetje beduusd van de vele lieve reacties op die nieuwe radioavonturen van mij. Kennelijk ben ik een vaste waarde in de ochtendrituelen van luisteraars. Ja, dan zit er maar één ding op. In het nieuwe jaar uitslapen tot 2 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 28 oktober en op deze dag in 2013 werd West-Europa geteisterd door een zware storm. In verschillende landen vielen ook doden, in Nederland 3. In Lauwersoog in Groningen werden windstoten tot 152 km per uur geregistreerd. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws en hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. De FC Barcelona heeft Ronald Koeman ontslagen. De 58-jarige coach werd een paar uur na de 1-0-nederlaag tegen Rayo Vallecano ontslagen. In de officiële verklaring wil de club er niet veel meer over kwijt dan dat Koeman na de wedstrijd op de hoogte is gebracht van zijn ontslag. Koeman vertrok augustus vorig jaar als bondscoach van Oranje om trainer te worden van Barcelona. De laatste tijd lag hij onder vuur vanwege de tegenvallende resultaten van de Catalaanse club. Deze ochtend neemt hij afscheid van het team. De rechtbank heeft een dreigende huisuitzetting van een slachtoffer van de toeslagenaffaire voorkomen. Dat melden RTL Nieuws en Trouw op basis van een nog niet gepubliceerd vonnis. Daarin zou staan dat de vrouw onmiddellijk een extra voorschot moet krijgen zodat ze haar huur kan betalen. Volgens haar advocaat stuurde de fiscus bewust aan op een rechtszaak, terwijl bekend was dat ze met haar kinderen op straat dreigde te belanden. De vrouw zou nu een bedrag krijgen waarmee ze 3 maanden huur, energie en autokosten kan betalen. In de tussentijd moet dan duidelijkheid komen over de totale compensatie die ze moet krijgen. De bevolkingsgroei in Nederland is weer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. In het derde kwartaal is het inwonertal met bijna 59.000 mensen toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De toename komt vooral door migranten. De Syriërs vormden de grootste groep. Ook kwamen er relatief veel Polen en mensen uit de voormalige Sovjetlanden. Verder valt op dat er in vergelijking met eerdere jaren relatief veel jongeren tussen de 18 en 25 jaar naar Nederland kwamen. Supporters van Feyenoord willen in gesprek met de club. In een open brief aan de Raad van Commissarissen zoeken ze toenadering na het opstappen van algemeen directeur Mark Koevermans. Die zei gisteren dat hij niet meer goed kan functioneren door bedreigingen richting hem en zijn gezin. De supporters schrijven dat ze niet blij zijn met de situatie, maar ook dat de verhouding met de club al tientallen jaren slecht is, omdat er geen overleg meer is tussen de clubleiding en de fans. Bij een schietincident in Apeldoorn is een dode gevallen. Het slachtoffer werd zwaar gewond gevonden in een woning. De hulpdiensten konden niets meer doen. Even voor 1 uur vannacht kreeg de politie een melding binnen. Volgens buurtbewoners is er meerdere keren geschoten. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. De politie roept op om beelden van bewakingscamera's te delen. Het weer helder en een graad of 8. Overdag wordt het zonnig en het blijft droog. De bewolking is er nauwelijks en de temperatuur loopt op naar 15 tot 18 graden. De zuidelijke wind blijft stevig. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen volgend in Amerika, want het is spannend in Washington. Daar kan het congres ieder moment stemmen over de hervormingspakketten van president Joe Biden. Wordt nog driftig onderhandeld. Er is ook nog kans dat die hervormingen het helemaal niet gaan halen. En er wordt dus wel gezegd dat dit komend weekend het succes van Bidens presidentschap op het spel staat. Dus naar Amerika-correspondent Lucas Waagmeester in Washington. Lucas, wat speelt er? Waarom is het zo spannend? Ja, het is echt crunch time in Washington, zoals dat wordt genoemd. De koppen worden tegen elkaar geslagen, want al een maand lang zitten ze in het congres te onderhandelen over die grote hervormingspakketten van president Biden. Want waar gaat dit om? Er ligt een gigantisch pakket voor, de Build Back Better Act, gedoopt ter waarde van $3500 miljard over 10 jaar. En dat is een hervormingspakket dat hier wel wordt vergeleken met de New Deal, of andere grote momenten in de geschiedenis waarop de Amerikaanse overheid echt op een grootschalige manier ingreep in de economie en in de sociale zekerheid. En dit hele pakket is Bidens volledige agenda eigenlijk. Hier draait zijn presidentschap om. Dit is de belofte waarop hij vorig jaar is gekozen. Maar het pijnlijke voor hem is, hij heeft met de Democraten natuurlijk een meerderheid in het congres, in het huis zeker, in de Senaat een hele krappe meerderheid. En toch lukt het maar niet om dit pakket er doorheen te krijgen, omdat zijn eigen partijgenoten het niet eens kunnen worden over de grootte van dat pakket, over de inhoud van dat pakket en vooral wie ervoor moet gaan betalen. En waar loopt het dan vast? Nou ja, dus op dat laatste, hoe worden de lasten verdeeld, maar toch ook wel op de inhoud. Want Wat wil Biden met dat pakket? Hij wil modernisering van de economie. Daaronder vallen vooral veel van zijn klimaatplannen. En natuurlijk ook belangrijk voor hem als hij de komende week naar Glasgow gaat voor de klimaattop. Dan wil hij met iets aankomen. En hij wil uitbreiding van de sociale zekerheid. Van kinderopvang tot zwangerschapsverlof, tot gratis studeren, ouderenzorg. Er moet echt verlichting komen voor Amerikaanse gezinnen. Nou, die kinderopvang bijvoorbeeld, dat is echt een goed voorbeeld. Want dat systeem zit echt diep in de problemen. Het is niet meer te betalen. En Biden vindt dat de overheid daar met een hele sloot geld in moet stappen. Dat leidt natuurlijk tot, ja, dat is echt een systeemverandering. Dat leidt dus tot een enorm debat in Amerika. Wij zijn zelf naar West Virginia geweest om daar met eigen ogen te gaan kijken hoe dat werkt in Amerika. Drumstick time, muziek en ritme voor de driejarige op Sunbeam Childcare Center, de crèche. In Fairmont, West Virginia. Een meester en een juf op 16 kinderen. Dat gaat wel goed, maar dat is zeker niet normaal. In some places in West Virginia, they have what they call desert areas where there is no childcare. Dit is Helen Post Brown, of Miss Helen, al 41 jaar eigenares van Sunbeam. En zij zegt, je hebt hier streken waar er geen crash, geen kinderopvang te vinden is. En waarom niet? Because you have your employees, you have the maintenance of the building. De crash heeft personeel nodig, onderhoud van het gebouw, eten voor de kinderen. Food, which is high, extraordinary cost. De kosten zijn gewoon te hoog. Veel dagverblijven houden het niet vol. All of that mounts up, so they barely make ends meet. Crashes teren in. En hun personeel ook. The majority of childcare center workers are college degreed. De meeste leidsters hebben een beroepsopleiding gedaan, maar kunnen van hun inkomen hun eigen gezin niet eens onderhouden, zegt Miss Helen. They can't support their family. Hier in West Virginia komt het voor dat het personeel van de crèche ervoor kiest bij de supermarktketen Walmart te gaan werken. We lose some of our teachers and they go work at Walmart. Omdat, zegt Miss Helen, ze daar meer verdienen dan in het werk waarvan ze houden en waar ze zo goed in zijn. Because they can get more per hour than they can working at the field that they love and that they're really good at. Je zou denken, dan moet de kinderopvang meer inkomsten hebben. De ouders moeten beter gaan betalen. Maar daar is de rekker ook echt uit. It's about $1,700 a month. Dit is Shannon. Zij heeft één kind op Sunbeam en zij en haar man Richard betalen daar $1,700 per maand voor. Bijna 25% van hun netto inkomen. Meer dan hun hypotheek. We pay more in childcare than we do in a mortgage. En Shannon en Richard hebben het echt goed. Een heel gemiddeld gezin in Amerika. Twee prima inkomens. Net als Barrett en Ashley. We spend about $19,000 a year on childcare. And that would be about 25% of our paychecks. $19,000 per jaar. €16,000 geven zij uit voor hun twee kinderen op de crèche. Ook voor Barrett en Ashley geldt, dat is meer dan ze uitgeven aan wonen. It is the most expensive thing in our budget. It's above our mortgage. Oké, dus het systeem van kinderopvang is broken, zoals ze het hier zeggen. Het werkt niet, het is kapot. De vrije markt lost dit niet op. De overheid moet inspringen. Precies wat president Biden wil. Financiële steun voor ouders, net als dat in Nederland gebeurt, en subsidies naar de crèches. Our forefathers, when they founded this country. Maar hier in het centrumpje van Fairmont op Main Street kun je horen waarom dat zo verschrikkelijk moeilijk ligt. You are allowed your freedom. You are allowed the pursuit of happiness. And mind your own business. Dit land is gesticht op een simpel principe, zegt Larry. Vriendelijke vent, petje op, Amerikaanse vlag op zijn trui. Je was hier vrij, kon je geluk zoeken, maar moest je verder niet met elkaar bemoeien. En dat, zegt Larry, is de kern van het verzet tegen de investeringsplannen van Biden. Het is hier niet de bedoeling dat de overheid je bij de hand neemt. We're not supposed to be dependent on the government for anything. You're supposed to earn your own way in this country. Je moet het hier zelf redden, met hard werken en doorzettingsvermogen. By hard work and perseverance. En of dat nou het hele verhaal is of niet, alsof de ouders van Sunbeam niet hard werken, het is de mentaliteit waar Biden tegenop loopt met zijn plannen. Je afhankelijk maken van de overheid, dat is gewoon vloeken in de kerk hier. Dat doen we niet. You're not supposed to rely on the government, period. Ja. Duidelijke mening. Hoe gaat dit aflopen, Lucas? Gaat die subsidie voor die kinderopvanger komen, denk je? Nou, dit is een heel helder voorbeeld waaraan je ziet dat dit hervormingspakket gaat niet alleen over geld. Het is echt een ideologische omslag van je welste. Biden wil heel breed in de zorg, in het onderwijs, op heel veel plekken in de samenleving gaan ingrijpen en dingen gaan rechttrekken met overheidsgeld, met belastinggeld. En dat ligt, dat hoorde je die Larry net perfect onder woorden brengen, dat ligt gewoon heel erg moeilijk in Amerika. Hier noemen ze dat socialisme. Dus de progressieve vleugel van de Democratische Partij wil dit, wil het liefst nog veel verder gaan en gaat met minder ook echt niet akkoord. Terwijl de gematigde vleugel, twee senatoren in het bijzonder, juist veel beperktere hervormingen willen en er alles aan doen om dat hervormingspakket juist heel erg uit te kleden. Nou, Biden gaat naar Europa vandaag voor bezoek aan de paus en aan de klimaattop in Glasgow begin volgende week. En het laatste nieuws van deze nacht is dat hij zijn vertrek vandaag een aantal uren uitstelt om nog langs te gaan op Capitol Hill en dus nog op zijn partijgenoten in te praten. Hij wil echt dat er een deal ligt voordat hij vertrekt. Dus de komende uren, de komende dag is zeer bepalend voor hem en dus voor het bredere succes echt van zijn presidentschap. Amerika-correspondent Lucas Waagmeester was dat. 11 minuten over 6 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Aan tafel bij Opeens zat schrijver en hartpatiënt Philip Huff. Hij wacht op een hartoperatie, maar die is uitgesteld vanwege de drukte met coronapatiënten in de ziekenhuizen. Hij schreef daar eerder een stuk over in NRC. Mensen die dat misschien niet kennen, horen dan nu eens hoe dat is. Als je een probleem hebt waarvoor je een operatie zou kunnen krijgen, dat noemen we dan de reguliere planbare zorg. En als die telkens wordt uitgesteld, omdat er heel veel coronapatiënten, waarvan een heel groot deel ongevaccineerd is, op de intensive care binnenkomt, waardoor de kwaliteit van leven voor de mensen die op die operatie wachten achteruit holt. En op een gegeven moment, als je maar moe genoeg bent, word je daar boos van. En daarom moet de vaccinatiegraad omhoog, zegt Huff. We weten dat we een beperkte IC-beddencapaciteit hebben in Nederland. Je hebt als burger zelf een keuze voor een veilig vaccin waarmee je een handeling kunt verrichten van vandaag op morgen. En die handeling, je laten vaccineren, verlaagt zowel voor jezelf de kans op corona als de besmettingsgraad die je hebt. En daarmee weet je dus dat je bijdraagt aan een verlaging van de bezetting van de IC-beddencapaciteit voor patiënten zoals ik, voor die uitgestelde zorg. Bij Jinek zat de presentator van de Keuringsdienst van Waarde, Teun van de Keuken. Vanavond doen zij onderzoek naar de zogenaamde superkracht van edelstenen. Ik heb het wel geprobeerd, maar het is toch niet echt. Ik word wel emotioneel van het hele onderwerp, maar niet echt van individuele. Van een fysieke steen? Nee. Dat niet? Nee. Maar werken ze? Dat is de hamvraag natuurlijk. Dat is de hamvraag. Nou, in ieder geval, dus we hebben dat laten onderzoeken. En wat blijkt, dat van de steen die we hebben onderzocht, was 3/4 niet wat het pretendeerde te zijn. Dus, Daarom werkt het ook niet natuurlijk. Nee. Ook de edelstenen van de zusjes Jetteke en Lieke van Lexmond die worden onder de loep genomen in het programma. En 2 van de 3 blijken van een heel ander materiaal te zijn. Dit is gewoon artificieel glas. Wat? Maar dit is ook nog de jade van de zusjes Lexmond. Die je hart opent en je dromen laat volgen. Ja, dat wekt niet veel vertrouwen, hè? Nee. Het is nog 99 dagen tot de start van de Olympische Winterspelen in Peking. Reden voor Langs de Lijn en Omstreken om te praten over de plek waar we de meeste medailles moeten winnen. En dat is het schaatsstadion. Peter Kolder is bondscoach van de Nederlandse junioren en die is al in dat mega grote stadion geweest. Ja, we verbazen ons eigenlijk ook wel over de loopafstanden tussen kleedkamers, warming-up ruimtes. Kijk, we hebben hier sinds een aantal jaren in Tialf nieuwe faciliteiten met een hele grote warming-up baan, een soort atletiekbaan binnen. Nou, die is daar gewoon 2-3 keer zo lang. En alles is 2-3 keer zo groot als dat ik gezien heb op een andere ijsbaan. En het ijs dan? Dat veranderde elke dag, zowel qua temperatuur als qua gladheid. Maar dat zijn de schaatsers wel gewend, zei Kolder. Als we bijvoorbeeld op Tialf kijken nu, tot vanavond stond het publiek hier op Tialf nog op het ijs. En dat betekent ook dat er de komende 2-3 dagen nog ander ijs komt. En dat is ook het nadeel voor topschaatsers, denk ik. We zijn gewend om na aanloop van een toernooi steeds wisselende omstandigheden te hebben. Eigenlijk tot de dag voor de wedstrijd. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu de Small Faces. Over bridge of sights, to rest my eyes in shades of green. Under dreaming spots, to Ichiku Park. That's where I've been. What did you do there? I got high. What did you feel there? Well, I cried. 1967, Small Faces, H.E.Q. Park. Kirsten, daar zijn we weer. Ja. Ik stond in de krant en zei... Jij staat in de krant, ja. Ongelooflijk. Ja, nou ja. Ja, dat krijg je dan, hè? Dat krijg je dan, vooral inderdaad. Een tweede pagina op sommige kranten. Jurgen van den Berg. Niet eens op de voorpagina? Nee, dat niet. Dan weer tegen. Goed, maar dat is niet het allerbelangrijkste. Wat wel belangrijk is in de kranten, heb jij bekeken. Ook op de sites natuurlijk. Nou, kom maar door. En medisch specialisten zien steeds meer patiënten met zware gezondheidsproblemen op hun spreekuur, schrijft het AD. Na rondgang langs artsenverenigingen en ziekenhuizen. Veel mensen met ernstige klachten hebben door corona te lang gewacht om naar de huisarts te gaan. En zo komen jongeren nu binnen met krommere ruggen, oftewel scoliose, waardoor er niks anders op zit dan een operatie. De patiënten met artrose hebben ernstigere slijtage, waardoor protheses minder goed werken. En meer diabetespatiënten hebben zulke ernstige voetwonden dat amputaties nodig zijn. Consumenten kunnen zich steeds minder goed indekken tegen schade door extreem weer. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten in een rapport waar de Telegraaf over schrijft. Zo lopen tot 1 miljoen Nederlandse huizen het risico om te verzakken. Maar dat risico is niet meer te verzekeren. En ook overstromingsschade is lang niet altijd gedekt. De schade door extreem weer wordt juist steeds groter. Vorig jaar was die schade 296 miljoen euro. En daarmee is het een van de grootste kostenposten voor verzekeraars. Nederlandse kerken zijn bezig met een plan om de compensatie voor de hogere energieprijs eerlijk te verdelen. Trouw schrijft daarover. Het kabinet trekt 400 euro uit voor elke huishouden, ongeacht het inkomen, vanwege de hoge prijzen. Maar volgens de Landelijke Raad van Kerken heeft niet iedereen dat geld nodig. En daarom komen er kerkelijke fondsen waar die mensen dat geld kunnen storten. De kerken zorgen er dan voor dat het eerlijk verdeeld wordt. Het maakt niet uit of iemand lid is of niet. We kunnen niet onbarmhartig toezien hoe een deel van Nederland nood leidt, zegt de Raad van Kerken in de krant. En 20% van de bevolking in arme landen had aan het eind van dit jaar zeker één keer gevaccineerd moeten zijn. Maar dat wordt bij lange na niet gehaald. De Volkskrant ging langs in het UNICEF-pakhuis in Kopenhagen, waar die vaccins moeten worden verdeeld. Maar daar blijkt dat er vooral te weinig prikken binnenkomen, bijvoorbeeld doordat rijke landen ze houden voor een boostercampagne. En verder is het in het pakhuis vooral chaos, omdat daar ook nog allemaal andere vaccins en medische spullen binnenkomen. Zo zitten er in sommige dozen geen coronaspullen, maar instrumenten voor vroedvrouwen. Het is vervolgens moeilijk om de vaccins per schip te versturen, omdat er een tekort is aan containers, schrijft de krant. 10 minuten voor 6:30 is het. 10 jaar geleden was er veel ophef over Orca Morgan. Ze verdwaalde in de Waddenzee, kwam terecht in het Dolfinarium in Harderwijk, maar moest daar weer weg. TV-programma Zembla is gaan kijken hoe het nu met Morgan is. Spoiler alert, het gaat niet zo goed. Denkt u nog vaak aan Morgan? Ja, ik zit er een beetje mee. Dat voelt niet goed. U voelt zich daar verantwoordelijk voor? Ja. Zij zit nou al vanaf 2011, 2012 in gevangenschap. In zo'n bakje. Ja. Dat is erg. Dat is heel erg. Ja, dat was ambtenaar Volkert van Dijken. Hij was destijds verantwoordelijk voor deze hele kwestie. En ik ga erover praten met Jos van Dongen, een van de makers van Zembla. Jos, goedemorgen. Goedemorgen. Eventjes terug naar 10 jaar geleden. Ja, de naam Morgan zal mensen toch nog wel in de verte iets zeggen. Maar hoe zat dat ook alweer met het beest? Ja, wat je net ook zei, dat kwam hij aangespoeld of verloren in de Waddenzee. En het is natuurlijk decennia lang geleden dat er een orka was in de Waddenzee. Dus mensen van Harderwijk zijn erop afgegaan. Hebben de orka uit het water gehaald en naar Harderwijk gebracht. En daar hebben ze die opgekalfaterd. En dan is de bedoeling volgens de wetgeving dat je dan teruggebracht wordt naar zee. Maar dan is de vraag bij orka's, waarom moet je die dan naartoe brengen? Ja. Want orka's die leven in familiegroepen, hebben een eigen geluid, zijn zeer sociale dieren. Die kun je natuurlijk niet zomaar in zee terugplompen. Nou, en toen is er een hele grote discussie ontstaan, 10 jaar geleden, in de media, tussen allerlei groepen, dieractivisten, tussen mensen die vinden van nee, hij moet wel terug naar zee. Nee, hij kan niet terug naar zee. Er is een groep deskundigen gekomen. Er is een idee voor een opvang in zee gekomen waar hij dan alleen zou zitten. En na verloop van tijd, als de familie gevonden was, terugbrengen naar zee. Er is een hele grote discussie, echt allerlei mensen die welzijn van het dier in oog hadden, hebben vanuit verschillende hoeken gekeken van ja, wat gaan we ermee doen? En uiteindelijk was het resultaat dat ze, dat bleek, de toenmalige staatssecretaris zei ja, we kunnen de familie niet terugvinden. We weten niet of dat met zo'n kooi in zee, of dat gaat lukken. Dus uiteindelijk kiezen we voor opvang voor de rest van haar leven. En dat is een dierenpark in Tenerife geworden, of op Tenerife moet ik zeggen. Je hebt daar bezocht ook, hè? Hoe is het met Morgan? Ja, dat is... Kijk, ik ben natuurlijk geen deskundige die weet hoe dieren zich voelen. Maar kijk, ik was erg onder de indruk, moet ik wel zeggen, toen ik de show zo zag met betrekking tot Morgan. En dan denk je, wat een prachtig beest. En dat die dat zo allemaal doet. En dan zit er een mooie muziek bij. Maar er wordt in dat dierenpark een show opgevoerd met die orka. Dus. Er wordt een show opgevoerd. En 3 keer per dag mag ze daar 20 minuten heen en weer zwemmen. Springen uit het water. Nou, wat heel veel mensen denk ik wel kennen. Mm-hmm. Zoals in Harderwijk ook vaak doen. En voor de rest wordt ze dan een uur per dag verder met trainers bezig gehouden. Ja, en dan ligt zo'n orka te wachten totdat ze wat voedsel krijgt. En ja, zoals de andere dieren in dierentuinen, voor de rest van de dag heb je gewoon niks te doen. En bij een orka die normaal gesproken 150 kilometer per dag zwemt om voedsel te zoeken, ja, dat hoeft daar natuurlijk niet, dat voedsel zoeken. Maar dat aquarium is natuurlijk ook niet zo groot. Daar kun je 3 keer rondzwemmen en dan ben je er wel. En Morgan moest toch ook voor nakomelingen zorgen? Nou, dat was eigenlijk nooit de bedoeling. Kijk, het ministerie heeft vanaf het begin gezegd, Morgan mag niet voor shows en die mag niet voor nakomelingen naar Tenerife. Wij geven haar, tenminste de toestemming wordt gegeven voor wetenschappelijk onderzoek en voor educatie, maar that's it. Hmm. En dan is er een probleempje geweest dat er een CITES-formulier bijgegeven is. Daar is een vakje aangekruist en in dat vakje staat ineens dat ze voor allerlei dingen mag. En dan zie je het verschil tussen wat de politieke wil is en wat de ambtenarij die dan toevallig een vakje aankruist fout maakt. Dan gaat ze wel voor shows en broeden, fokken gebruikt worden. En ja, Bleker die zegt ook later tegen mij van dit was echt nooit de bedoeling geweest. Dit had ik niet gewild. De verantwoordelijk staatssecretaris toen. Sorry? Bleker zei je, de verantwoordelijk staatssecretaris. Ja, precies. En de ambtenaar die je nog net hoorde, ja, die kijkt erop terug en denkt, ja, ik heb wel die toestemming verleend en de brief onderschreven waarin staat dat ze voor wetenschappelijk onderzoek mag. Maar ik had nooit gedacht dat ze uiteindelijk gewoon in een badje eindigt voor shows en voor fokken. Want dat fokken, heeft zij ook voor nakomelingen gezorgd dan? Ja. Okay. Dat is dan ook de spoiler alert. Zij heeft voor 1 nakomeling gezorgd, Oela. Maar Oela is na een paar jaar, binnen 3 jaar alweer gestorven. Ja. En dat zie je vaker bij orka's in gevangenschap. Dan krijgen ze wel nakomelingen. Maar om die nakomelingen dan goed te houden en jarenlang, dat is het probleem. Ja. En daar is natuurlijk ook eigenlijk ook de discussie die nu ook in Harderwijk speelt. Ja, wat doe je nou met dolfijnen, met orka's in gevangenschap en dat soort shows? Waar ligt die grens? Ja. En dat wat bij orka's geldt, geldt natuurlijk bij heel veel dieren in dierentuinen, maar ook gewoon bij ons thuis, de paarden in gevangenschap. Daar gaat het eigenlijk over. Vanavond te zien in Zembla, het hele verhaal van Morgan. Jos van Dongen, dankjewel. Die uitzending is om 8:30, rond 8:30 op NPO 2 te zien. Zanger en liedjeschrijver J.W. Roy die komt in januari volgend jaar met een nieuw project. Koude Kermis heet dat. Het is een album met Brabants repertoire. Er hoort ook een boek bij met foto's, liedteksten en verhalen. En die verhalen die gaan over de jeugd in Knechtsel en de Kempen. Volgens Jan-Willem zelf gaat het project over het verlangen naar minder. Over minder ruis, maar meer ruimte. En dit is het nieuwe liedje van J.W. Roy met herinneringen aan de kermis in Knechtsel. Hier is Laat het leven maar zweven. Het gevoel als ik denk aan al die tweede zondagen in september. Knechtsel kermis. Dat was veel meer dan alleen die paar attracties. Ballen gooien, schiettent, bulldozers en een zweefmolen. Het heel jaar keek ik uit en spaarde elke cent die gekregen over had. Ik was fan van de zweef. Andere kinderen begrepen nooit waarom ik enkel en alleen maar in dat ding zat. Ikzelf eigenlijk ook niet. Achteraf denk ik dat symbool stond voor wat ik toen al heel sterk voelde. Hoog, los, licht, geen begin en geen eind. Enkel en alleen maar vrij. Het leven maar zweven, los van de tijd, los van de grond. Oh, ik kijk niet naar beneden, want de wereld is wijd en ik draai in het rond. Tussen hemel en aarde, en de zon en de maan, zo heb ik het altijd gedaan. Oh, laat het leven maar zweven. Het leven van de kermismensen fascineerde me enorm. Ze waren nooit thuis, maar kwamen altijd thuis. En overal welkom, welk dorp ze ook binnenreden. Het is allemaal wel leuk en aardig, schoolwerk en al die dingen meer, maar zweven. Kermis, carnaval, de kroeg, museum, bioscoop en restaurant. Even lekker vakantie van de doodgewone dagelijksheid. Heerlijk. Als een kleine planeet in een veel te groot heelal. Hoog, los, licht, geen begin en geen eind. Enkel en alleen maar vrij. Oh, laat het leven maar zweven. Los van de tijd, los van de grond. Oh, ik kijk niet naar beneden. Want de wereld is wijd en ik draai in het rond. Tussen hemel en aarde en de zon en de maan. Zo heb ik het altijd gedaan. Oh, laat het leven maar nergens thuis, maar toch altijd thuis. Ja, dat leven, daar wilde ik ook. Het moet allemaal wel deur blijven draaien. En als je het helemaal begrijpt, dan krijg je van de les de ronde nooit spijt. Laat het leven maar zweven, los van de tijd, los van de grond. Oh, ik kijk niet naar beneden, want de wereld is wijd en ik draai in het rond. Tussen hemel en aarde, en de zon en de maan, zo heb ik het altijd gedaan. Nieuw liedje van J.W. Roy, Laat het leven maar zweven. Het is bijna 6:30. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De rechtbank heeft een dreigende huisuitzetting van een slachtoffer van de toeslagenaffaire voorkomen, melden RTL Nieuws en Trouw.

iedereen probeert tevreden te stellen, zodat iedereen ontevreden is. En wat ze zeggen van ja, er zijn een heleboel beleggers die graag in die energietransitie willen beleggen. En daar hoort gas trouwens ook bij. Dus gas en duurzame energie in de marketing en dergelijke dan in de ene poot. En dat wordt dan veel meer gewaardeerd dan de oude fossiele energie. En die stop je dan in de andere poot. En daar kunnen dan de beleggers in gaan beleggen die het echt puur voor de cash willen. En helemaal niet zoveel geven om duurzaamheid. Mm. Maar er zit hier niks, laten we zeggen, klimaatachter wat betreft Third Point of altruïstisch. Ze willen gewoon geld verdienen. Nee, inderdaad. Zij zien die beweging en ze zien dat een heleboel beleggers daar wel veel voor over hebben. Want de waarderingen van dat soort duurzame bedrijven is een stuk hoger. Dat komt niet tot zijn recht. Maar Third Point wil alleen maar geld verdienen en heeft geen andere doelen. Is dit al bij andere energiebedrijven gebeurd? Nou, niet door een activistische aandeelhouder. Dus wel het Deense Ørsted, die heeft zichzelf opgesplitst. Ja, en daar zie je ook dat beleggers zijn daar dol op. Dus dat bedrijf doet het qua koersen uitstekend. Qua winstgevendheid valt het nog wel wat tegen. Maar de koersen van dat bedrijf loopt veel harder op dan alle overige oliebedrijven. Hoe groot is nou de kans dat Third Point zijn zin krijgt bij Shell? Nou ja, $750 miljoen, dat klinkt een hoop geld. Maar het valt eigenlijk ook wel mee. Het hele bedrijf Shell is 162 miljard waard euro's. Dus wat dat betreft is het eigenlijk maar een hele kleine aandeelhouder. Maar ja, je moet bedenken dat ABN AMRO ook maar door een kleine aandeelhouder is opgesplitst destijds. Dus wat dat betreft kan het een hoop in beweging zetten. Het is de vraag hoeveel andere beleggers ze meekrijgen in deze strategie. Ja, en dat is de grote vraag. Shell heeft wel gereageerd, doet dat beleefd, formeel zou je kunnen zeggen. Zegt dat ze openstaan voor ideeën van aandeelhouders. Maar hoe zal de reactie achter de schermen zijn daar bij Shell? Nou, ik denk dat ze wel even geschrokken zijn. Ze hebben natuurlijk net het hele ABP-verhaal achter de rug. Vandaag komen ook de cijfers naar buiten. Ze waren met hele andere dingen bezig. En dan valt deze brief opeens op de mat. Dus wat dat betreft zal het wel een grote schrik zijn. Maar ja, aan de andere kant is het ook een beetje een compliment. Want ja, meneer Loep zegt van dat Shell is eigenlijk heel goed bezig, maar dat wordt niet gewaardeerd. En dus moet het maar opgesplitst worden, zodat die waardering er wel uitkomt. Ja. Maar goed, intussen dus inderdaad de schijnwerpers volop Shell, nu met dit. U noemde al ABP, hè, het pensioenfonds dat zich terugtrekt. En dan ligt er ook nog altijd die uitspraak van de rechter natuurlijk. Ja, inderdaad, want daar gaat het natuurlijk volledig tegen in. Als je dus een fossiel bedrijf hebt, wat alleen maar bezig is om olie op te wekken en dat weer te verkopen. Ja, dat kan zich natuurlijk nooit aan het rechtelijke vonnis om die CO2 te verlagen houden. Want ja, dat bedrijf doet niks anders. Terwijl Shell dus blijkbaar wel zoveel al andere dingen doet met duurzame energie, dat het groot genoeg is om af te splitsen. Tenminste, ja. Dat vindt meneer Daniel Loep. Ja. Als gezegd, straks de cijfers ook van Shell. Dus daar komen we later nog wel even op terug in deze uitzending. Voor nu bedankt Corné van Zijl, analist en stratege bij vermogensbeheerder Actiam. De VVD in de gemeenteraad van Rotterdam wil opheldering van burgemeester Abu Taleb over de beveiliging van de opgestapte Feyenoord-directeur Mark Koevermans. Pascal Lansink is raadslid voor de VVD in Rotterdam. Meneer Lansink, goedemorgen. Goedemorgen. Is er in uw ogen genoeg gedaan om het allemaal onder controle te houden? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de vraag die ik ook aan de burgemeester heb. We weten dat de heer Koevermans al maanden last heeft van bedreiging en intimidatie. En het is opvallend dat op dit punt natuurlijk hij nu de handdoek in de ring gooit, helaas. En dat betreuren wij enorm. Dus ik ben wel benieuwd of er in de afgelopen weken iets is voorgevallen waardoor hij tot dat besluit is gekomen. Ja. En in hoeverre we natuurlijk in staat zijn geweest hem die veiligheid te bieden die hij zo nodig heeft om zijn werk uit te kunnen voeren. Ja, dus dat is eigenlijk precies de vraag. Want hij zei vorige week nog volgens mij, toen was het al bekend van die bedreiging ook, maar hij zei ik wijk niet en nu ineens is hij wel aan de kant gestapt. Welke middelen heeft de gemeente eigenlijk ter beschikking? Nou goed, we hebben natuurlijk berust vooral op de wet voetbalwet denk ik in dit geval. Ze werd uit 2010, dat geeft de gemeente en vooral de burgemeester samen met de officier van justitie een aantal handvatten om naar hooligans tegen te gaan, voetbalgeweld tegen te gaan. Dat gaat van de gebiedsverboden tot groepsverboden en meldingsplicht. En dat is eigenlijk denk ik wat we vooral in de hand hebben naast natuurlijk het gewoon strafrecht. Want laten we het heel helder hebben, wat hier is voorgevallen is wat mij betreft natuurlijk gewoon, valt dat gewoon onder het standaard strafrecht. Want komen de Feyenoord supporters de Kuip binnen nu met een stadionverbod? Nou ja, goed, wat wij weten is dat in ieder geval een aantal mensen met een stadionverbod bijvoorbeeld wel in een sfeerteam zitten bij Feyenoord. Dat weten we vanuit de inspreeksessie bij Feyenoord City ook. Een aantal mensen van het sfeerteam hebben ook zelf aangegeven dat ze een stadionverbod hebben. Dus die spelen ook nog wel steeds een rol bij Feyenoord in die zin. Mm. Of zij in het stadion dan zijn, dat is mij onbekend. Ja. Nee, ik vraag het ook omdat die persconferentie van de Raad van Bestuur van Feyenoord werd gezegd. Dat die informatie hadden ze dan weer via de burgemeester, werd gezegd. Dat het geen mensen uit de supportersgroepen zouden zijn. Dus zelfs niet van de harde kern, maar van buitenaf. Maar ja, dat kan dus ook inderdaad iemand zijn die formeel niet meer in het stadion mag komen. Maar wel zich in zo'n sfeerteam begeeft. Ja, precies. Nee, maar dat is de discussie die we eerder ook met de burgemeester hebben gehaald. Kijk, het mogen duidelijk zijn dat dit geweld en deze intimidaties wel een directe link heeft met voetbal en met Feyenoord. En of zij dan wel of niet in het stadion zitten, dat is wat mij betreft dan secundair. Maar daar is het probleem natuurlijk wel ontstaan. Het heeft een relatie met Feyenoord. Ja. Ze vallen daarmee natuurlijk ook gewoon de directeur en degene die daarin een belangrijke besluiten moet nemen voor de club op een dreigende manier lastig. Ja. Dus ik denk dat hooliganisme ook op een andere manier zich natuurlijk aan het vertonen is. En dat niet altijd meer rond of om het stadion is, maar dat zich veel meer aan het verbreden is. Even luisteren naar minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Die heeft er gisteren ook op gereageerd. En hij zegt dat hij het probleem landelijk wil aanpakken. Ik heb ook vanmorgen gezegd, ik heb er ook contact over gehad met de KNVB, met Feyenoord. En gezegd, dit is klaar, we gaan hier extra op inzetten. Want dit gaan we gewoon niet in onze maatschappij laten gebeuren. Hebt u hier wat aan als Rotterdam? Ja, ik zie dat echt als een handreiking. En ik ga ook aan het college vragen die hand ook aan te nemen die hier wordt aangehouden. Want ik denk inderdaad dat Grapperhaus gelijk heeft. Dat dit niet alleen een Rotterdams probleem is. Dat je ook niet alleen in Rotterdam opgaat. Los van, het is ook maar de vraag of dat de mensen die zich hiermee hebben bemoeid ook echt uit Rotterdam komen. Hè? Dus ik denk dat het inderdaad alleen maar aangepakt kan worden als alle partners, zowel Rijksoverheid, gemeente, KNVB, Feyenoord, alle andere profclubs, zich verenigen en samen een vuist maken tegen dit soort van geweld en intimidatie. Zijn nog even iets anders, meneer Lansing. Is natuurlijk de hele voortgang van Feyenoord City, dus dat nieuwe project, het nieuwe stadion, zou ik maar even zeggen. Wat betekent het opstappen van Koevermans voor dat verhaal? Ja, voor zover ik nu ook via de pers overigens, maar even bron vermelden, hoor ik Feyenoord in ieder geval niet aangeven dat ze dat tempo aan willen passen. Daar ben ik ook wel blij mee, hè, want dat voelt ook als een dat dreiging en intimidatie dan toch echt aan het winnen is. Dus ik ben ook blij dat ze het spoorboekje zoals we dat met elkaar hebben afgesproken gewoon af willen werken. En daar ga ik vooralsnog ook van uit. Dat signaal krijgen we ook vanuit Feyenoord zelf. Dus daar ben ik in ieder geval blij mee. Dus ik verwacht er eigenlijk geen vertraging op dit moment. En vanochtend dus vragen aan de burgemeester over de beveiliging, in dit geval van de opgestapte Feyenoord-directeur Mark Koevermans. Pascal Lansink, VVD-raadslid in Rotterdam. NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 17 minuten voor 7 is het. Voor de Brabantse fabrikant van elektrische bussen, E-Busco, is het een echte feestweek. Afgelopen vrijdag ging het bedrijf naar de Amsterdamse effectenbeurs. En vandaag komt koning Willem-Alexander op bezoek in Deurne. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging alvast kijken bij E-Busco. Ja, zo ging dat afgelopen vrijdag in Amsterdam op de beurs. Dat was een belevenis. Ja, dat was het zeker. Daar hebben we hard voor gewerkt en blij dat met deze gongslag het een feit geworden is. Peter Bijvelds, u heeft dit bedrijf opgericht. In 2012 is het bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. Ja. En nou zit u zeker elk uur te kijken naar die koers. Nee, dat moet ik eerlijk zeggen, dat valt reuze mee. Ik denk dat ik er wel een keer of 3-4 per dag naar kijk. Maar we zijn zo druk met alle andere dingen. Want het gaat wel goed. Ja. Het bedrijf is nu 1,4 miljard waard. Ja, dat is een hoop geld. Wat zegt dat? Nou, ik denk dat veel mensen en partijen inzien dat dit gewoon belangrijk is voor de toekomst. Stadsbussen stinken altijd. Ja, maar deze niet meer. Dus deze hebben lokaal sowieso geen uitstoot. En dan komt de koning ook nog vandaag. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Nou, ik denk dat de koning, net als de investeerders, het ook interessant vond en belangrijk om dit even te kunnen aanschouwen. En zeker ook omdat we een Nederlandse elektrische busfabrikant zijn. En dat we veel nieuwe technologie hebben. En er rijden op dit moment in Europa al 350 bussen van u. Klopt. Ja. Waar rijden die? Noorwegen, Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland. Kunnen we ze zomaar tegenkomen? Bussen uit Deurne? Ja, zeker weten. Overal. En hopelijk in de toekomst nog veel meer. Nou, we hebben hier een groot scherm. En het grappige is, u kunt met één klik zien waar al die bussen rijden. Ja, en niet alleen kunnen we zien waar ze rijden, maar we krijgen ook nog eens 10 gigabyte aan data per bus per maand binnen. En die is weer heel belangrijk voor ons voor de verdere doorontwikkeling en het beter efficiënt maken van onze elektrische bussen. Nou pakken we even eentje die bijna in Amersfoort aankomt. We zien dus nu dat hij 28, 29, 27 kilometer per uur rijdt. Hij is op dit moment aan het regenereren, dus hij haalt weer energie terug in het batterijpakket. Wat kunt u nog meer zien? Dat deze bus vandaag alleen al 146 kilogram aan CO2 bespaard heeft, maar ook 245 gram aan stikstof. Maar dat kunnen we van deze bus alleen zien, maar dat kunnen we natuurlijk ook over de hele vloot zien. Alles kunnen we feitelijk zien. Ja. Dit is de ontwikkelingsafdeling. Komt de koning hier ook vandaag? Ja. Ja, die gaan we dit zeker even laten zien, want dit is eigenlijk wel bijna het hart van de firma. Want hier worden alle nieuwe technieken ontwikkeld en bedacht. Dan moet u zeker nog wel even stofzuigen, hè? Ja. Denk ik. Ja, dat gaan we zeker doen. Ja, dat we geen klachten krijgen, hè? Ja, we staan nu dus onder een bus, hè? Jeetje, nou, er is van alles te schroeven hier. Nou, nogal. Hier zie je al die blauw-paarse zijn voor Transdev in Frankfurt. Daar worden er nu 12 uitgeleverd in de komende weken. Hoeveel batterijen zei u in één bus? 1080. Een enorm gewicht ook. Ja, en dat is dus belangrijk. Daar zit een groot gedeelte van onze ontwikkeling in. Om dus zoveel mogelijk energie in zo min mogelijk gewicht en volume te hebben. Wij hebben natuurlijk ons altijd gefocust alleen op elektrische bussen. In het beginsel zijn we daar vaak als gek door versleten, doordat er gezegd werd van je moet geen batterijen meenemen, je moet passagiers meenemen. Vervoer van 1000 batterijen, dat lijkt niet slim, hè? Nee, maar toch als je dat goed uit gaat kristalliseren, is dat uiteindelijk wel een stuk slimmer. Dat heeft wel jaren gekost om dat aan te tonen, maar nu zijn we daar inmiddels al ver voorbij. Nu loopt het als een tierenlier. Dat zei Peter Bijveld, hij is de grote baas bij eBusco. Elektrische bussen vanuit Deurne. Het bedrijf produceert nu 250 bussen per jaar en wil die productie opvoeren naar 500. En dan nu meer uit de kranten en van de nieuwssite. ABN AMRO gaat de tarieven verhogen voor klanten met witwasrisico's. Het is de eerste bank die dat doet, schrijft het FD. Coffeeshops gaan voortaan 10 keer zoveel betalen voor hun zakelijke rekening. ABN gebruikt dat geld om witwascontroles te doen. Volgens de bank gaan de hogere tarieven voorlopig nog niet gelden voor andere bedrijven. Maar het FD schrijft dat een mogelijk lijstje niet moeilijk is om te maken. Zo zouden de seksindustrie, bedrijven met beleggingen in cryptomunten en de autohandel straks misschien ook meer moeten betalen bij ABN. Omdat ze als risicovol voor witwassen worden gezien. De meeste Nederlandse belastinghoogleraren hebben nog steeds banden met accountants en advocatenkantoren. Dat schrijft de Volkskrant na eigen onderzoek. Er is juist veel kritiek op die dubbele petten in de wetenschap en het bedrijfsleven. Hoogleraren zouden door hun commerciële nevenfuncties niet altijd onafhankelijk zijn, waardoor ze gevoelige thema's niet genoeg onderzoeken. Volgens de krant werkt bijna een derde van de belastinghoogleraren bij de 4 grote accountantskantoren, die juist gezien worden als architecten voor de routes naar belastingontwijking door multinationals. De ziekenhuizen raken steeds voller met coronapatiënten. En de Telegraaf schrijft dat er relatief veel mensen met een migratieachtergrond liggen. Dat komt voor een groot deel doordat de vaccinatiegraad onder die groep laag is. De GGD's vinden dat er alles aan gedaan moet worden om taalverschillen te overbruggen. Voorlichting in de eigen taal is van essentieel belang, zegt epidemioloog Arnold Bosman. Verder zou een beloning kunnen helpen. Je kan bijvoorbeeld bonnen uitdelen voor lokale winkels, zegt een medisch ethicus tegen de krant. En in Gelderland wordt er ook nog steeds alles aan gedaan om zoveel mogelijk prikken te zetten. In de regio Gelderland-Midden rijden 2 vaccinatiebussen de hele week van wijk tot wijk. En het heeft effect, zegt de GGD tegen Omroep Gelderland. Wat we nu zien is een stijging in het aantal jongeren die op de prikbus komen. Dus de leeftijdsgroep 12 tot en met 18. We zien ook veel tweede prikken, wat twijfelaars die zich toch komen laten prikken. En mensen met een niet-westerse achtergrond die naar de prikbus komen. En er worden volgens de GGD nog elke dag 100 prikken per bus gezet. Deze is uit het vorig jaar, The Weeknd. Weekend in your eyes. 7 minuten voor 7 is het. De polder De Weidewormer bestaat binnenkort 400 jaar. Er is al veel over bekend, maar dat bij de inpoldering ervan flink wat omkoping kwam kijken, dat wisten we nog niet. En dat staat allemaal in het boek Van Nek Af met de Zon Om, dat deze week is verschenen. En dat boek is geschreven door Bart Middelburg. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. We kennen jou vooral als misdaadverslaggever van het Parool. Intussen niet meer dat, maar boekenschrijver dus. Hoe kwam je op het idee voor dit boek? Nou ja, in mijn achterhoofd lag dat er al een tijdje, zal ik maar zeggen. Maar dit is gewoon een project, daar moet je echt de tijd voor hebben als je gewoon nog fulltime werkt. Ja, heb je daar geen tijd voor? Je moet alle mogelijke archieven omkeren. Je bent daar gewoon jaren mee bezig. Dus vandaar. Maar het is eigenlijk gewoon de journalistiek, in dit geval geen misdaadjournalistiek. Hoewel er dus wel misdaad bij kwam kijken, begrijp ik. Nou ja, goed. Dus, Dus het is in zoverre geen atypisch boek dat er tamelijk veel misdaad in voorkomt. Ja, die hele inpoldering is begonnen, zo zeg ik het in het boek, met een tamelijk groot omkoopschandaal. En dat, ja, goed, dat kwam erop neer dat de bedijkers die het Wormermeer wilden droogleggen, ja, die waren gewoon gedwongen om allerlei regenten in die zitting hadden in de Staten van Holland, onder andere. En die uiteindelijk moesten beslissen of Purmerend, de stad Purmerend, toestemming kreeg om het meer droog te leggen. Ja, die moesten gewoon worden omgekocht. En dat gebeurde met kabels in de toekomstige polder. Oké. En je hebt hele lijsten gevonden waar dat gewoon ook allemaal stond beschreven. Ja, dus over het hele fenomeen is eigenlijk niet heel veel bekend. Zeker niet waar de omvang betreft. Eigenlijk van geen van de Noord-Hollandse polders is dat echt heel specifiek bekend. Maar in het geval van de Wormer is er één iemand geweest. Een pensionaris van Purmerend en een secretaris van het eerste Wormer bestuur. Die heeft op een gegeven moment een lijst aangelegd waarbij hij exact heeft aangegeven wie zijn kabels gewoon gekocht had. Netjes, zoals het hoort. En wie het allemaal gratis hadden gekregen uit gratuïteit, zoals ze dat noemden. Ja, ja. Maar dat was gewoon onder de tafel doorgeschoven dus, eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja. Ja, ja. Er werd ook helemaal niet zo over op papier gezet. Er is ook bijna niets over terug te vinden. Alleen in dit specifieke geval. Ja, het hebben we te danken aan één vlijtige secretaris. Een nauwgezette pensionaris, klopt. Ja. En zo ging dat dus in die tijd. En de vraag is dus, hoe is dat dan bij andere dijken en zo gegaan? Ja, dat is gisteren. Maar kijk, andere bedijkingen hier vlak in de buurt, de Purmer, de Beemster, ja, die zijn vrijwel in hetzelfde tijdvak drooggelegd. En ja, dat zeg ik in het boek ook. Er zijn eigenlijk geen redenen om aan te nemen dat het er daar principieel anders toe ging. Ik geloof dat niet. Nee. Maar keurige lijsten zoals in de Wormer zijn daarvan nog niet gevonden. Nee. Maar je mag aannemen dat het daar precies hetzelfde toe ging. Het droogleggen van zo'n polder, dat is natuurlijk al een verhaal op zich. Nou ja, dit soort dingen erbij. Waarom ben jij er zo door gegrepen eigenlijk, door die polder? Ik kom er vandaan. Ik ben erop gegroeid. Mijn vader is erop gegroeid, mijn opa. Ik heb een bed overgrootvader die er ooit is weggespoeld bij een grote watersnoodlamp. Er stonden hele Wormer weer onder water. Ja, op een gegeven moment wil je dan begin je een aantal van dat soort dingen uit te zoeken. Hoe is dat verlopen? Van het een komt het ander. En op een gegeven moment besluit je van nou, dan keer ik maar het hele archief van die polder om. Ja. En dat heb ik gedaan. En dan bestaat hij binnenkort 400 jaar en dan is dat een mooie gelegenheid natuurlijk voor zo'n boek. Zeg, die titel, waar komt die vandaan? Van nek af met de zon om? Het is een oude adresaanduiding uit de 17e eeuw. En er waren natuurlijk nog geen huisnummers in de 17e eeuw. En op een gegeven moment is dit ook weer door een ambtenaar gebruikt als een adresaanduiding voor de Ringdijk. Waarbij hij zei, je moet de Ringdijk moet je volgen van nek af en met de zon om. Ja. En dan kom je iedereen tegen die op deze lijst staat. Ja. Oude adresaanduiding. Ja. Nou, mooi onderzoek. Ben je alweer bezig met iets anders? Nee, ik ben hier net mee klaar. We wachten heel eventjes. Oké. Nou, het boek is uit dus van nek af met de zon om. Die polder bestaat binnenkort 400 jaar. En wie daar meer over wil weten, moet dat boek dus lezen. Geschreven door Bart Middelburg. Dankjewel, Bart. En vergeet de vragen aan en opmerkingen. U weet dat die zijn van harte welkom. Via hekje R1JN op Twitter. U mag mailen r1jn@nos.nl. Of reageer via de NPO Radio 1 app. Dat kan door een bericht daar geschreven achter te laten. Of een bericht in te spreken. En dan kunnen we het straks ook laten horen. In 2010 verdwaalt er een orka in de Waddenzee. Dolfinarium Harderwijk vangt haar op en noemt haar Morgan. Volgens de wet moet ze terug naar zee. Maar Morgan gaat naar een attractiepark in Tenerife. Nam de Nederlandse overheid de juiste beslissing? Zembla, vanavond 8:30, BNNVARA, NPO 2. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel met 100 boodschappen voor een euro. Zoals optimaal drinkyoghurt, 1,5 liter voor maar 1 euro. En een zak Cheetos of Lees, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering?

Vier minuten over zeven is het. Het patent op een nieuwe coronapil wordt gedeeld met arme landen. Daardoor kunnen andere farmaceuten kunnen goedkoop produceren voor dat soort landen. Ik ga erover praten met jurist Ellen het Hoen, gespecialiseerd in intellectueel eigendom van medicijnen. En met veldepidemioloog Amris Bajou. Allebei goedemorgen. En meneer Bajou, ik begin even met u, want wat is dit nou voor pil? Goedemorgen, dit is een antiviraal middel. Het is eigenlijk een middel wat kan helpen als iemand eenmaal een corona-infectie heeft opgelopen en de situatie verslechtert, of eigenlijk voordat die verslechtert, kan deze pil worden gebruikt om zoveel mogelijk ernstige uitkomsten te voorkomen. Want voor de goede orde, het is dus niet preventief als je die pil inneemt dat je geen corona kan krijgen? Nee, op die manier zou die niet gebruikt moeten worden. Misschien zal die in sommige contexten op die manier gebruikt worden. Maar dat is inderdaad niet de bedoeling. Nee, dus het is als je het hebt, dan kan dit in ieder geval de boel verlichten. Wat hebben die arme landen aan zo'n pil? Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk direct niet heel veel. Want er zijn een aantal dingen die we in acht moeten nemen met zo'n pil. Is dat zo'n pil vereist hele goede klinische supervisie. En zo'n pil krijg je natuurlijk pas toegediend als je in een ziekenhuis komt. Wat voor veel mensen niet is weggelegd. Dus in dat opzicht blijft voor arme landen toch het meest belangrijk is onze preventieve tool. En dat blijven de vaccins en daar goed toegang tot hebben. Ja, en daar valt nog van alles over te zeggen, want er gaan er veel te weinig dan naar arme landen. De farmaceut die we in Europa kennen onder de naam MSD, die gaat dat patent delen. Mevrouw het Hoen, hoe bijzonder is dat? Nou, het is het eerste contract wat een farmaceutisch bedrijf af heeft gesloten met de Medicines Patent Pool. Want MSD heeft afspraken gemaakt met die organisatie die licenties onderhandelt met het doel om geneesmiddelen, maar dat kunnen ook vaccins zijn, breder beschikbaar te maken in ontwikkelingslanden. En wat deze afspraak doet, is het geeft het recht aan elk farmaceutisch bedrijf, waar dan ook ter wereld, te kunnen produceren voor levering in ongeveer 105 ontwikkelingslanden. Dat zijn niet alleen de allerarmste landen, daar zitten ook middeninkomenslanden tussen. Daarnaast blijft het mogelijk voor deze fabrikanten om ook te leveren in landen waar de overheid een maatregel heeft genomen om dat mogelijk te maken. Dus een land wat niet op die lijst staat van die 105, maar waarvan de overheid zegt, ondanks het feit dat er een patent bestaat in ons land, gaan wij toch de autorisatie geven om dit middel te leveren. Ook dan kan dat met deze overeenkomst gebeuren. Dus dat geeft het goed potentieel. Wat hiervan natuurlijk het allerbelangrijkste is, dat het is een klein molecuul wat vrij goedkoop gemaakt kan worden. Dus de prijs wordt hierdoor enorm gedrukt. Maar ik ben het helemaal eens met mijn collega van Artsen zonder Grenzen. Wat natuurlijk nog veel belangrijker is toegang tot de vaccins. En dit soort overeenkomsten moeten we ook voor de vaccins gaan krijgen. Maar de vaccinfabrikanten hebben dat tot nu toe geweigerd. Ja. Want nog even, dat MSD, dat doet dat dus niet alleen maar uit vrijgevigheid of altruïsme. Die doet dit ook wel dus om via deze manier ook aan de andere kant geld te verdienen. Nou, de licenties zijn met nul royalties, dus nul betalingen, gedurende de pandemie. Als de pandemiecrisis, dus als de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, nou, de urgente crisis is over, dan moeten die generieke bedrijven, dat heet dan royalties, moeten een bepaald percentage gaan betalen aan MSD. En dat ligt aan de markt waar ze opereren, tussen de 5% en 10%. Dat is op zich niet ongebruikelijk als er inderdaad ook octrooie patenten bestaan. Ja. Meneer Bajou, wat betekent deze stap voor de pandemie uiteindelijk? Voor wat het betekent voor de directe pandemie. Ja, onze belangrijkste wapenfeit blijven die vaccins, omdat het een preventieve tool is, hè, de vaccins. Dus voor de pandemie zal het in direct opzicht voor ontwikkelingslanden niet veel betekenen. Je ziet wel natuurlijk in veel andere landen kun je natuurlijk voor zorgen dat je uiteindelijk minder sterfte krijgt en misschien ook minder mensen die op de IC terechtkomen. Dat kan natuurlijk wel een belangrijk feit zijn. Een ander ding wat het nog zou kunnen betekenen, en dat is natuurlijk de stille hoop die we ook allemaal hebben, is dat andere bedrijven dit hopelijk als inspiratie gaan zien. Als één bedrijf over het hek gesprongen is, misschien doen anderen dat ook wel om ook hun verantwoordelijkheid in deze te nemen. Maar dat moeten we nog zien of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dus eigenlijk is het signaal belangrijker wat hiervan uitgaat? Het signaal is heel belangrijk, dat klopt. En dan kijken we weer naar die vaccins, want daar zouden ze echt mee over de brug moeten komen, zegt u. Ja, ja, zeker. Als je kijkt naar de vaccinongelijkheid in de wereld, die is nog hoog. Veel ontwikkelingslanden zijn op dit moment toch echt afhankelijk van een soort liefdadigheid. En we hebben eigenlijk gezien dat die liefdadigheid, die werkt niet. Die is er ook niet. Je ziet ook telkens dat eigenlijk de targets voor donaties vanuit het COVAX-mechanisme, wat bedoeld is voor eerlijke verdeling in de wereld, die targets worden telkens niet gehaald. Die worden telkens naar beneden afgesteld. Daar moet echt iets gaan bewegen en daar moet echt iets gebeuren. En het is eigenlijk een soort morele verplichting eigenlijk om wat te doen. Hè? Want uiteindelijk blijft toch staan, wat we allemaal zeggen tijdens deze pandemie, als we die vaccindekking globaal niet goed krijgen, dan blijft het voor ons allen een bedreiging. Ja, en je ziet nu ook met die derde prik bijvoorbeeld dat dat dan weer voorrang krijgt boven het weggeven naar armere landen. Ja, dat klopt. Er zijn moeilijke dilemma's. De derde prikken zijn ook in onze landen belangrijk. Je ziet dat sommige landen, die prikken bijvoorbeeld iedereen van 55 en ouder. Ik zou eigenlijk in dit stadium toch liever willen zeggen van ja, laten we toch eerst zorgen voordat we derde prikken gaan uitdelen, dat die vaccingelijkheid is gelijkgetrokken. Of dat we in ieder geval beter in beeld gaan krijgen voor wie zo'n derde prik echt heel belangrijk is. Zodat je niet te veel vaccins verbruikt. Maar tegelijkertijd, en dat weet de collega hier beter, spelen er ook allerlei complexe juridische elementen mee. Dus uiteindelijk zul je ze ook zeggen, het toegankelijk maken het intellectueel eigendom, zodat ook producten in andere plekken kunnen worden geproduceerd, is natuurlijk niet een directe oplossing. Maar het is wel een oplossing voor de lange termijn. En dat is ook belangrijk, omdat uiteindelijk het gaat niet alleen om COVID-19-vaccins. Het gaat ook om andere medicijnen die we eigenlijk globaal nodig hebben. Het zijn levensreddende middelen waar we over praten. Mevrouw Thoen, zonder al te technisch te worden misschien, maar waarom lukt dat maar niet om die patenten voor die vaccins dan vrij te geven? Nou, het grote probleem is dat er geen politiek leiderschap is geweest toen die miljarden werden uitgegeven om die vaccins te ontwikkelen. Op dat moment hadden overheden moeten zeggen, hier is het geld, want er is vorig jaar bijna 90 miljard aan euro uitgegeven aan de ontwikkeling van die vaccins. Daar had de conditie aan verbonden moeten worden dat de kennis en de kunde die met dat geld is ontwikkeld, wordt ontwikkeld, dat dat gedeeld zou worden. De Wereldgezondheidsorganisatie had in mei van vorig jaar daarvoor al de COVID-19 Technology Access Pool opgericht. Een mechanisme waar die kennis en kunde en die intellectuele eigendom ontvangen zou kunnen worden, om dat breder te delen. Als dat toen was gebeurd, dan hadden we nu veel meer productie gehad van vaccins op meerdere plaatsen in de wereld. En dan hadden we niet de situatie gehad waarbij een paar grote bedrijven bepalen wie de vaccins krijgt en waar. Want zo'n commercieel bedrijf zal zich altijd richten op de hoge inkomenslanden waar ze hun producten tegen een hoge prijs kunnen verkopen. En dat is precies wat we vandaag de dag zien gebeuren. Ja, ja. Dank voor uw toelichting, allebei. Eleanor Thoen, gespecialiseerd in intellectueel eigendom van medicijnen, en veldepidemioloog Amris Baijoel was dat. 7:12. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat er nog even bij over wat er gisteravond gebeurde. Op radio en tv werden een paar krenten uit de pap gepikt. De bazen van Philips, Nationale Nederlanden en Unilever, die zaten aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow aan tafel bij Op1. Zij ondersteunen een brief waarin meer dan 90 CEO's van over de hele wereld hun handtekening hebben gezet. Frans van Houten van Philips legde het uit. De brief is een oproep aan alle regeringsleiders om stevige maatregelen te nemen. Maar niet alleen maar een belofte, maar ook heel specifiek wat en hoe. Want het gaat eerlijk gezegd te langzaam. En wij hebben toen gezegd van als wij de regeringsleiders oproepen, moeten we natuurlijk zelf laten zien wat wij doen. Dus wij hebben ook heel specifiek gezegd wat wij gaan doen en waar je ons op kunt controleren en afrekenen. Unilever gaat nog een stapje verder. Bij die klimaattop in Glasgow gaat het bedrijf actie voeren. Dat zei CEO Hanneke Faber. Een van de dingen die voor de meeste uitstoot van CO2 zorgt op de wereld is vlees eten. Vlees staat niet op de agenda bij COP. 15% van de CO2-emissies. En dat op zou eigenlijk de klimaattop, hè? Ja, op de klimaattop. Staat gewoon niet op de agenda. Ja, dat zijn dingen, dat kan eigenlijk niet. Dus dan zijn wij daar wel activistisch over, ja. Özkan Akyol had Frans Bauer in de kapperstoel van De Geknipte Gast. De volkszanger blikte terug op de coronapandemie. En dat was voor Frans een moment van bezinning. Omstreeks de 6/7e maand, dan ga je toch heel veel nadenken over zalen waar dat je bent geweest, wat je allemaal hebt gedaan. Aan de ene kant de onzekerheid en de vraag van Gaat dat ooit nog normaal worden? Ja goed, dan kijk ik terug op zijn tijd en dan denk ik van ja, wat heb je allemaal gedaan? En in die tijd kwam hij erachter dat hij door zijn succesvolle carrière een bevoorrecht mens is. Nu heb ik zoiets dat ik denk van ja, alles wat ik heb gedaan en het, wat ik mag doen, dat is eigenlijk niet zo gewoon, dat is heel bijzonder. En ja, ik denk ook wel als ik straks echt weer helemaal begin, dus echt in de theaters weer sta en weer volle zalen zie, dat ik daar misschien wel meer van ga genieten dan ooit. En dat was gisteravond op Radio en TV. Kijken we nu naar de buitenlandse media. De druk van China op Taiwan neemt iedere dag toe. Dat zegt de Taiwanese president Tsai in een interview met CNN. Amerika benadrukte vorige week voor Taiwan op te komen als China tot een aanval overgaat. Er zijn daarom al Amerikaanse militairen op Taiwan om militairen daar te trainen. We have a wide range of cooperation with the US, aiming at increasing our defense capability. Do you have faith that the United States would defend Taiwan if the mainland were to try to move on Taiwan? I do have faith, and given the long-term relationship that we have with the US. En ze heeft er dus vertrouwen in dat de VS klaarstaat voor Taiwan als China binnenvalt. Hoeveel Amerikanen er nu in Taiwan zitten is niet duidelijk. China ziet Taiwan als een afvallige provincie die op den duur weer onder het bewind van Peking moet vallen. Paus Franciscus gaat een bezoek brengen aan Canada, schrijft de BBC. Dat is onderdeel van een verzoeningscampagne. Waarschijnlijk gaat hij daar excuses aanbieden aan de inheemse Canadese bevolking. Eerder dit jaar kwam aan het licht dat vanaf eind 19e eeuw tot aan de jaren 60 duizenden inheemse kinderen zijn gestorven die in internaten van de katholieke kerk zaten. Ze waren weggehaald bij hun ouders, moesten hun eigen cultuur afzweren en kregen met allerlei ontberingen te maken. Ook werden veel kinderen slachtoffer van misbruik en seksueel geweld door directeuren en docenten. In Vlaanderen keert het mondkapje weer terug op de basisschool. Leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar, dus van 10 tot 12 jaar, moeten in de klas weer een mondkapje op als daar geen afstand kan worden gehouden. Dat is volgens de onderwijsminister nu nodig, zegt hij bij de VRT. Van alle besmettingen in het onderwijs, 74% daarvan zijn terug te brengen tot besmettingen in het lager onderwijs. Daarom treden we daar wel op en zeggen we voor het vijfde en zesde leerjaar mondmaskerplicht, maar daartegenover dat we ook stoppen met die quarantainestrategie. En die quarantainestrategie houdt in dat kinderen bij een besmetting in de klas zich voortaan alleen nog hoeven te laten testen als ze coronaklachten hebben. De komende zondag begint de VN-klimaattop in Glasgow. En de wereldleiders die daar naartoe komen houden het waarschijnlijk niet droog. Het is namelijk noodweer in de Schotse stad, is te zien bij Sky News. Op beeld is te zien dat sommige straten zijn ondergelopen, waardoor auto's vast zijn komen te zitten. Ook moesten treinen worden stopgezet en zijn er evenementen afgelast. Een meteoroloog waarschuwde gisteren dat er in 24 uur tijd de hoeveelheid regen kan vallen die normaal in een maand valt. Vanaf zaterdag gaat het in Glasgow iets minder hard regenen. Erwin de Hart met file nieuws. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij knooppunt Amstel na de A10 richting Zaandam-Amsterdam zijn glasplaten op de weg aan gruzelementen gevallen. De verbindingsweg is dicht. Ze omrijden dus via de A9 en de A1. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Door een kapotte auto bij Purmerend 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Bijna 18 minuten over 7. De Franse kustwacht heeft bij controles op zee opgetreden tegen twee Britse vissersschepen. Eentje zelfs naar de haven van Le Havre gebracht. De verhouding met de Britten was al gespannen vanwege de visrechten. Dat allemaal voortkomt uit het hele Brexit-verhaal. En met dit optreden van de Franse kustwacht komt die relatie verder op scherp te staan. Contact met correspondent Frank Renaud. Frank, wat is er nou precies gebeurd? Nou, de minister van Zeezaken, Annick Girardin, heeft gisteravond bekendgemaakt dat er in de loop van de avond twee Britse vissersschepen gecontroleerd zijn. Dat gebeurde in de Baie de la Seine. Dat zijn de Franse territoriale wateren voor de kust van Normandië, hè, waar de Seine in de zee uitkomt, bij Le Havre. Twee schepen zijn daar gecontroleerd vanwege de strengere controles die er eigenlijk pas vanaf volgende week aankomen, zei de minister. Het eerste schip wat gecontroleerd wordt had geen toestemming om te varen. Dat Britse schip naar dat vissersschip, dat moest dus uitwijken naar Le Havre, is daar opgebracht naar Le Havre en is daar voor anker gegaan. De lading kan daar in beslag worden genomen, de lading aan vis. En er kan ook een boete worden uitgedeeld. Het tweede schip kwam er vanaf, het tweede Britse visserschip, met een boete. Want die lieten aanvankelijk de gendarmes op zee niet toe aan boord. En dat mag niet, want dat moeten ze doen. En daardoor kregen ze alleen een boete. Maar die waren verder niet in overtreding qua vissen in dat gebied. En wat gebeurt er nu verder dan met dat schip dat naar Le Havre is gebracht? Dat wordt, zoals ik zei, is naar Le Havre gevaren. En daar kan de lading in beslag worden genomen en de kapitein beboet worden. Oh ja, oké. De situatie was al gespannen. Dat is er niet beter op geworden nu. Nee, de situatie was zeker gespannen, want de Franse regering is al weken bezig met een diplomatiek circus om de Franse vissers te beschermen. Hè. Het gaat allemaal over het vissen in de Britse territoriale wateren natuurlijk, dat conflict tussen de Fransen en de Britten. Daar is een akkoord over gesloten, een post-Brexit akkoord, hè, over hoe dat dan geregeld moet worden. En afgesproken is dat Europese vissers mogen gewoon in Britse territoriale wateren blijven vissen. Maar de Britten gaan daar licenties voor uitgeven. En daar zijn de Fransen boos over, want de Fransen zeggen, in die licenties worden eisen gesteld die er voorheen niet waren en die ook niet in dat post-Brexit-akkoord stonden. Dus er zijn tot nu toe ruim 200 licenties aan Franse vissers gegeven, maar de Fransen willen er twee keer zoveel hebben. Die willen er ruim 400 hebben. Dus daar zijn ze boos over, al wekenlang aan het lobbyen. En dat leidt nergens toe, zeggen ze nu. Dus gisteravond is besloten, gisteren is besloten, moet ik zeggen, om tot strafmaatregelen te komen vis-à-vis de Britten. En dat betekent dat Britse vissersschepen straks ook niet meer in bepaalde Franse havens mogen komen. Daar zal ze de toegang worden geweigerd om hun vis af te zetten. En er zullen veel strengere en veel intensievere controles komen van Britse schepen in Franse territoriale water. En Britse vrachtwagens ook, die heen en weer rijden tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Maar allemaal eigenlijk dus met ingang van volgende week dinsdag. Dus de Franse regering neemt nu met deze controles vast een voorschotje. Ja, en de eventuele gesprekken dan tussen de Fransen en de Britten, die worden er niet vrolijker op. Die worden er zeker niet vrolijk op als er al gesprekken zijn. Er is al overleg geweest natuurlijk, maar nu ligt dat stil. En de Britten zijn ook een beetje verontwaardigd over wat er nu gebeurt. Want die zeggen, ja, wij hebben helemaal niets van de Britten, van de Fransen, pardon, gehoord. En de Fransen zeggen, ja, we hebben het 4 weken lang geprobeerd en nu is de maat vol. Frank Renaud vanuit Parijs. Dan gaan we naar Tom van het Hek, want ja, Ronald Koeman is ontslagen bij Barcelona. Dat zat er een beetje aan. Tom, goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Dat zat er natuurlijk aan te komen en het hielp ook niet mee dat zijn ploeg weer verloor gisteren van Rayo Vallecano. Ja, het was een moment waarvan je wist dat het ging komen, alleen nog niet wanneer. Hè. We hebben het er al een paar keer over gehad. Ik werd nog aangesproken door iemand van de week die zei, nou, u suggereert wel erg dat hij ontslagen gaat worden. Ik zei, nou, we zullen het zien. En, maar ja, het is natuurlijk, ja, het was gisteravond duidelijk. Het was een troostloze wedstrijd in en tegen Vallecano. De derde keer op rij dat er van de Madrileense ploeg verloren werd. Dat doet ook altijd nog een beetje extra pijn natuurlijk in Barcelona. En ja, na die 1-0 nederlaag was het eigenlijk al vrij snel duidelijk. Spaanse kranten kopten eigenlijk het meteen al, want de raad kwam bij 1 van Barcelona. En er kwam eigenlijk een heel kort bericht met dankjewel, succes in je verdere carrière en ontslagen. Dat was het eigenlijk. Ja, ja, het is allemaal niet geweldig wat we zien van Barcelona. Maar ja, in hoeverre ligt dat aan Koeman, kan je afvragen. Nou ja, het is wel ja en nee. Natuurlijk, A is hij er met zijn volle verstand ingestapt 15 maanden geleden. Hij wist een beetje wat hem te wachten stond. Vervolgens heeft hij dat eigenlijk nog best wel redelijk en fatsoenlijk gedaan, hoor. In zijn eerste jaar zou je kunnen zeggen. Maar natuurlijk zijn er verzwakkingen opgetreden. Want ja, Messi is weg. Er is geen geld voor goede aankopen. Dan hou je een elftal over waarmee je ja, een soort hernieuwd eikpunt moet maken. Maar aan ja, dat eikpunt voldoet hij ook totaal niet. En ik denk dat heel belangrijk is dat het elftal per week eigenlijk moeizamer en slechter gaat spelen. En als je gisteren het elftal zag, dan zie je echt een elftal, ja, wat geen elftal meer is, wat geen enkel zelfvertrouwen meer heeft, wat niet gelooft in zijn coach, tenminste zo gedragen ze zich op het veld. Dieptepunt was een gemiste penalty, dat kan natuurlijk gebeuren door Memphis Depay, maar ook wat daar weer aan vooraf ging. Aguero wilde hem wel nemen. Nee hoor, zei Memphis, doe ik wel. Was ook geen enkele duidelijkheid over, kwam heel knullig over ook. En nogmaals, de manier en ook wat Koeman zelf uitstraalde, aangeslagen natuurlijk zo langzamerhand door de afgelopen weken. Ook nog afgelopen zondag belaagd door die supporters. Ja. En het is hem ook echt aan te zien dat hij het gewoon heel zwaar had. En ook zijn persconferentie na afloop. Daarop was eigenlijk wel duidelijk dat hij zelf al ook wel wist wat er ging komen. Ja, er werd steeds gezegd, hè, want er waren ook wel, ik zag Wolter René van der Gijp zeggen, ja, waarom blijft hij daar nog in vredesnaam? Met ook dat gedoe met die voorzitter voortdurend. En dat zou dan te maken hebben toch met geld. Maar ja, dan denk ik ook, vandaar hoeft hij het toch ook niet voor te doen. Nee, maar ik geloof dat het verschil tussen zelf opstappen en ontslagen worden, daar kunnen wij de rest van ons leven van leven. En nog ruim ook, geloof ik. Ja. En ja, dat zal toch wel een rol mee hebben gespeeld. Maar ik snap wel wat je daarmee bedoelt. En wat René van der Gijp zegt. Als je zo onder vuur ligt en eigenlijk ook een beetje geschoffeerd wordt voortdurend door alles en iedereen, dan vraag je wel eens af, ja, van hoe hoog is de prijs om daar te blijven? Dus ja, wat dat betreft zal het uiteindelijk op een bepaalde manier ook als een soort verlossing zijn. Maar het neemt niet weg dat, ja, het is hele leven zijn droom geweest. Het trainer worden van Barcelona. Hij liet het Nederlands elftal ervoor in de steek 15 maanden geleden. En het is toch wel een hele, hele moeizame periode. En toch wel in een soort van nachtmerrie uiteindelijk geëindigd voor hem. Dat zal hem toch zwaar vallen op lange termijn. Ja, hij schoot zo ooit naar de Europa Cup 1. Dat zijn ze, dat laat zich een deel van Barcelona is dat kennelijk vergeten. Nou ja, dat is 30 jaar geleden. En jij beoordeelt toch iemand op Rayo Vallecano uit nu. Dat is dan toch belangrijker op dat moment. Ja, dat is waar. Maar ook een beetje krediet. Af en toe. Ja. Ja, goed, ik ben misschien te veel romanticus wat dat betreft. De trainer die er nu in gaat stappen, die wensen we veel succes natuurlijk. Ja, dat is een lastige. Er zal ongetwijfeld wel een boekbeeld van de club. Sergi wordt al genoemd. Er worden allerlei namen alweer genoemd. Natuurlijk, dat zal een beetje moeten blijken. Er zal wat rust moeten komen rond Barcelona. Ze zullen moeten accepteren dat ze geen vooraanstaande rol op dit moment kunnen spelen in het voetbal. Dat ligt namelijk niet aan Koeman. Maar de prestaties van dit elftal zoals het nu ging liggen deels wel aan Koeman. Dus wat dat betreft is het een en-en-situatie. Maar ja, de club zal de rust moeten accepteren. Er zal ergens weer geld vandaan moeten zien te halen en op die manier langzaam moeten werken aan herstel. Tijd, rust en betere spelers had ik hier opgeschreven. Dat is een vrij lastig rijtje om te herstellen. Want ja, tijd en rust in dit soort landen wordt eigenlijk niemand gegund. Dus wij wensen de opvolger van Ronald Koeman veel succes, kunnen we zeggen. Tom, dankjewel. Het ging over het afscheid van Ronald Koeman bij FC Barcelona. En dan nu op NPO Radio 1, de groep Train. If my friends ask where you are, I'm gonna say she went down. Goedendag, mens en relatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker, we gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Ruikt u het ook? De winter zit in de lucht. Maak daarom nu uw BMW winterklaar met de BMW Wintercheck. Dan wordt voor slechts €50 uw BMW op 20 belangrijke punten gecheckt en ontvangt u een exclusief BMW interieurparfum. Maak een afspraak via bmw.nl/winter. BMW maakt rijden geweldig. Nu bij New York Pizza, de Sicilian Sausage en Salami Pizza. Met, wat denk je? Ja, Sicilian Sausage en Salami. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza, it's the dough. Nu tijdelijk ook 15% voordeel op BMW winterwielsets. Veilig, stijlvol en 100% BMW. Maak een afspraak via bmw.nl/winter. In 2010 verdwaalt er een orka in de Waddenzee. Dolfinarium Harderwijk vangt haar op en noemt haar Morgan. Volgens de wet moet ze terug naar zee. Maar Morgan gaat naar een attractiepark in Tenerife. Nam de Nederlandse overheid de juiste beslissing? Zembla, vanavond 21:30, BNNVARA, NPO 2. NPO Radio 1. Het is nu 19:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Frankrijk heeft twee Britse vissersboten gewaarschuwd die aan het vissen waren voor de kust van de Franse plaats Le Havre. Een van de boten werd door de autoriteiten naar de haven van Le Havre gestuurd. Volgens de Franse autoriteiten hebben Britse boten geen vergunning om in de Franse wateren te vissen als gevolg van de Brexit. De rechter heeft voorkomen dat een slachtoffer van de toeslagenaffaire uit huis werd gezet. Dat melden RTL Nieuws en Trouw. In het vonnis zou staan dat de vrouw onmiddellijk een extra voorschot moet krijgen, zodat ze de huur kan betalen. Volgens haar advocaat stuurde de Belastingdienst bewust aan op een rechtszaak, terwijl bekend was dat ze met haar kinderen op straat dreigde te belanden. Ronald Koeman is niet langer coach van FC Barcelona. Kort na de verloren wedstrijd tegen Rayo Vallecano werd de Nederlandse trainer ontslagen. Het 1-0-verlies was de derde competitienederlaag van Barça op rij. Na vandaag is dit de langste kabinetsformatie uit de geschiedenis. 225 dagen geleden waren de verkiezingen. En nog altijd wordt er onderhandeld. Vandaag gaan de gesprekken tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie verder op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum. Het record stond op naam van kabinet Rutte 3, dat nu demissionair is. Het inwonertal van Nederland groeide in het derde kwartaal voor het eerst weer net zoveel als voor corona. Dat kwam volgens het CBS vooral door migratie. En wat ook meetelde was dat het aantal geboortes hoger lag dan het aantal sterfgevallen. En dan de weersverwachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ik heb jou goed gevolgd natuurlijk de afgelopen dagen. Dit wordt hem, hè? De herfstdag. Ja, tromgeroffel, zet de vlaggen maar uit, toeters en bellen erbij. Het wordt de mooiste dag van de week. Want het is ronduit zonnig. Hier en daar misschien wat sluierwolken, maar die mogen de pret niet drukken. En de temperatuur loopt vanmiddag op naar 15 tot maar liefst 18 graden. En die 18 graden die vinden we dan lokaal in Oost-Brabant en delen van Limburg. Ja. En dan zou het mooi zijn als we dit ook morgen in het weekend vasthouden. Ja, morgen gaat het nog een hele tijd gaat het best oké. Er komt wel meer bewolking. Dat zien we in de loop van de nacht gebeuren in het zuidwesten en morgen op meer plaatsen. Maar in eerste instantie zijn dat sluierwolken die de zon nog niet zoveel hinderen. En in het noordoosten van het land blijft het gewoon een groot deel van de dag zonnig morgen. Temperaturen misschien zelfs nog wel een graadje hoger. Het wordt wat makkelijker, 18 graden in het zuidoosten en oosten van het land. En ook in het noordwesten is het 15 of 16 graden. De wind waait nog steeds uit de zuidelijke richting, meest matig van kracht. Je ziet wel net als vandaag dat het in de open gebieden rond het IJsselmeer en in de kustgebieden net misschien weer wat harder waait. En later in de middag neemt de kans op wat regen in het zuidwesten van het land wel toe. En in de avond zullen we dat dan op wat meer plaatsen zien. Dus het grootste deel van morgen is nog net zo fraai als vandaag, maar we eindigen toch wel een klein beetje in mineur. Tja. En het weekend, daar gaan we het over een uurtje over hebben. Is goed. Ja, want, ja, ik wil de boel nog niet Hoe heet dat, Erwin? Niet verpesten. Verpesten. Ja. Verpesten, dat is het. Genieten van zolang het kan, dat is eigenlijk de boodschap. Hoe gaat het op de weg? Het gaat redelijk goed eigenlijk. Het is natuurlijk herfstvakantie deze week in het zuiden van het land. En dat merk je aan ook de totaalcijfers van vanochtend. Het zijn nu nog maar 20 files. Er moet wel bijgezegd worden dat de ochtendspits altijd wat later begint op donderdag. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen afrit Averhoorn en Purmerend Zuid rijdt het langzaam over 10 kilometer. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek 12 kilometer file. A20 Gouda richting Hoek van Holland door een kapotte auto bij knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file. En even verder bij Rotterdam Noord ook door een kapotte auto 4 kilometer file. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Met Select van bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van bol.com. Het is 5 minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In de Tweede Kamer is vanmiddag een hoorzitting met de NAM, Shell en ExxonMobil over de schadeafhandeling van de aardgaswinning in Groningen. Die hoorzitting die komt op een gevoelig moment. Het Rijk en de NAM die dreigen namelijk in een juridische strijd verwikkeld te raken over de betaling van de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. Ga ik over praten met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, goedemorgen. Hey, goedemorgen Jurgen. Hoe zit dat met die betalingen? Ja, dat zit eigenlijk zo dat sinds de NAM op afstand is gezet, dat de overheid die kosten voorschiet, betaalt aan de Groningers, die kosten van de hersteloperatie, van de scheuren in de huizen. En daarna stuurt de overheid dan een factuur naar de NAM om die kosten te betalen. Maar daar gaat het nu mis. De NAM vindt die kosten te hoog en wil ze ook gaan betwisten. Als je kijkt naar de facturen van vorig jaar, derde kwartaal en het eerste kwartaal dit jaar, daarvan zegt de NAM, daar willen we maar 60% van betalen. Dus niet volledig. En nu wil de NAM daar een arbitragezaak over starten. En dus is de kans reëel dat er inderdaad zo'n juridische strijd gaat ontstaan tussen de NAM en de overheid. En de ministeries zeggen nu, kom maar op, wij gaan ons daarop voorbereiden. Dus de kans is best wel groot dat die er komt. En wat betekent dat voor de mensen in Groningen dan? Krijgen die hun schade dan niet vergoed zolang die juridische strijd loopt? Nou, dat gelukkig niet, want de staat schiet dus voor. De staat betaalt het, dus dat gaat gewoon doorlopen. Het kan wel betekenen dat het belastinggeld gaat kosten als de NAM het inderdaad niet volledig gaat terugbetalen. En de NAM kondigde deze week aan dat ze de kleine gasvelden gaan verkopen. Ook daar zijn vragen over in Den Haag. Hè? Waar is de Kamer bang voor? Ja, inderdaad. De NAM zet bijna al haar gas- en olievelden in Nederland te koop. Het bedrijf wil eigenlijk alleen het grote Groninger veld en de gasopslagen bij Norg en Grijpskerk overhouden. En de NAM zegt dat te doen omdat ze niet meer rendabel zijn. Maar de vrees in de Kamer en ook bij het ministerie is dat de eigenaars van NAM, dat zijn Shell en ExxonMobil, dat die eigenlijk een lege huls van de NAM willen maken. Dus dat er geen inkomsten meer uit die gasvelden komen. Maar het bedrijf moet tegelijkertijd nog wel heel veel kosten betalen over die schade in Groningen. En kun je dat dan wel verhalen op een bedrijf dat het niet meer kan betalen? Dat, nou, wat eigenlijk een kale kip is, kun je daar wel van plukken? Dus daar zijn heel veel vragen over. Shell ontkent dat op dit moment. Zij zeggen, ja, het gaat geen gevolg hebben voor de afhandeling in Groningen. Maar het zorgt wel voor genoeg onrust in de Kamer en ook op de ministeries. Ja, die directeuren van NAM, Shell en ExxonMobil komen dus naar Den Haag. Wat gaat zo'n hoorzitting opleveren? Nou ja, vooral de druk opvoeren vanuit de Kamer. De grote kritiek van bijvoorbeeld een partij als de PvdA die hier goed in zit, is dat de NAM al jarenlang heeft verdiend aan Groningen en nu ze moeten betalen, eigenlijk de handen ervan af wil trekken. Maar zij verwachten wel morgen mooie woorden van die directeuren, dat ze het allemaal wel de verantwoordelijkheid willen pakken, maar willen vooral ook die daden zien. Er worden ook wel maatregelen zijn in de maak vanuit de Kamer. Bijvoorbeeld een heffing op oliebedrijven wordt onderzocht om de schade in Groningen te betalen. En daarmee willen ze dan voorkomen dat, stel dat inderdaad de NAM leeggehaald wordt, dat ze alles verkopen, dat dan de schade nog verhaald kan worden op Shell en op ExxonMobil. Misschien wordt vandaag ook wel duidelijk of daar genoeg steun voor is voor zo'n heffing. Moet dus duidelijker worden over die houding van die oliebedrijven. Hoe gaan ze zich opstellen? Dus dat gaan we vandaag allemaal zien. Vanaf 3 uur vanmiddag is die hoorzitting in de Tweede Kamer. Ewout Kiewiet was dat. Rusland was het eerste land met een coronavaccin, maar dat is geen succesverhaal geworden. Want we zijn nu 1,5 jaar verder. Zijn er ruim 500.000 mensen overleden in Rusland en is ten hoogste 40% van de bevolking gevaccineerd. En daarom gaat vandaag in Moskou weer een lockdown in. Contact met correspondent Iris de Graaf. Iris, waar is het misgegaan? Ja, het is eigenlijk best gek, want je zei het net al. Rusland was het eerste land met een vaccin, Sputnik. En de verwachting was dat Rusland het juist heel goed zou doen qua vaccinatiegraad en cijfers. Maar de situatie is compleet tegenovergesteld. Russen die willen het vaccin niet hebben en die leven alsof corona niet bestaat. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat president Poetin of andere publieke figuren bijvoorbeeld niet op televisie het vaccin hebben genomen. Er is geen enkele publieke campagne geweest op de Russische tv. En daarnaast is er de afgelopen maanden ook niet heel veel gedaan om vaccinatie te stimuleren. Bijvoorbeeld aan het begin van de pandemie was er een hele strenge lockdown. Maar na 2 maanden werden alle maatregelen ingetrokken, werd alles opengegooid en werd de overwinning op het coronavirus meerdere malen door de regering uitgeroepen. En het hele afgelopen jaar konden Russen gewoon feesten, hoefden ze geen mondkapjes op, geen afstand. Dus ja, als er toch geen probleem is, dachten Russen, waarom zou je dan überhaupt een prik gaan halen? Ja, maar goed, ze zien intussen ook die cijfers, dus die mensen die overleden zijn, die vaccinatiegraad die niet heel hoog is. Is die houding dan intussen niet veranderd? Nou, daar lijkt het wel op. In elk geval de houding van de autoriteiten. Want wat we nu zien is dat er massaal gepraat wordt over hoe slecht het gaat in Rusland. En dat is wel echt compleet anders dan bijvoorbeeld afgelopen zomer. Toen zagen we steeds hoe goed het ging en was corona niet echt meer een thema. Nu zie je op de staatstelevisie, wordt er gesproken over het enorme dodental. We zien allerlei video's van propvolle ziekenhuizen, van mortuaria die het allemaal niet meer aankunnen. En in plaats van te zeggen dat het allemaal wel meevalt, luiden nu ook de autoriteiten de noodklok. Want premier Mishustin bijvoorbeeld, die deed net een landelijke oproep aan de Russen om nu toch echt die prik te gaan halen, omdat het anders onmogelijk is om verspreiding van het virus aan te pakken. Это прежде всего те, кто вовремя не сделал прививку, и врачи борются за их жизнь. Сегодня важно и дальше наращивать темпы вакцинации, иначе справиться с распространением инфекции невозможно. Nu dus een lockdown. Waarom is daarvoor gekozen? Het is een lockdown inderdaad, maar hij wordt wel een beetje zachtjes ingevoerd. Officieel gaat het namelijk om een betaalde week vrij. Een soort ja, vakantie, dus eigenlijk waarbij mensen niet werken. En dat voelt toch wat minder heftig voor Russen dan een nieuwe lockdown die ze nog goed herinneren van vorig voorjaar. Toen mochten mensen echt 2 maanden hun huis niet uit, zelfs niet voor een ommetje. Nou, dat is nu wel iets minder, want mensen mogen wel nog wandelen in een park. Ze mogen naar de supermarkt, apotheken zijn open, et cetera. En critici zijn ook echt bang dat Russen dit gewoon als vakantie gaan gebruiken. We zien ook dat hotels op de Krim bijvoorbeeld en in Sochi volgeboekt zijn de komende week. Nou, en verder moeten Russen straks een QR-code gaan laten zien als ze bijvoorbeeld uit eten willen of naar het theater. Dat is afgelopen zomer ook ingevoerd, zo'n systeem met QR-codes. Maar toen werd elk restaurant, elke club geboycott door Russen. Dus dat systeem werd heel snel weer ongedaan gemaakt. Nu wordt het opnieuw ingevoerd, maar het is nog onduidelijk hoe lang dat bijvoorbeeld ook gaat gelden. En hoe reageren de Russen dan op die nieuwe maatregelen? Nou, Russen die al een prik hebben genomen, die zijn best wel boos. Want die vinden dat ze gestraft worden door de overheid. He, nu hebben ze een prik, nu is er weer een lockdown. Houdt het nou nooit eens op. Maar er is ook een groep die, waar het wel effect op lijkt te hebben. Want de afgelopen week is de vraag naar vaccins wel enorm gestegen in Moskou. 4 keer zoveel mensen willen nu een prik gaan halen in vergelijking met afgelopen zomer. Er zijn allerlei noodpriklokalen geopend waar mensen ook 's nachts zelfs een vaccin kunnen halen. En sommige Russen die zeggen zelfs dat die lockdown er veel eerder had moeten komen en dat die teugels deze zomer niet zo losgelaten hadden moeten worden. Ik denk dat het moeten doen eerder. Niet расслабляться. Расслабились очень летом. Нельзя было этого делать. Wat zei die? Ja, nou ja, hij zei dus inderdaad dat deze zomer hadden we niet zo los moeten gaan en we hadden veel eerder een lockdown moeten doen om deze helse situatie te voorkomen. Maar dat zijn toch nog steeds is niet een meerderheid, want je zei het al, tot nu toe niet meer dan 40% van alle Russen gevaccineerd. En dat laat zien dat het wantrouwen er gewoon blijft, zowel in het vaccin als in de autoriteiten in Rusland. U hoorde correspondent, Rusland-correspondent Iris de Graaf. Hij is een van de iconen van Feyenoord, Wim Jansen. Speelde er meer dan 400 wedstrijden. Was daarna ook nog trainer, technisch directeur, jeugdtrainer. En vandaag is hij 75 jaar geworden. Vooruitlopend op dat feest werd zijn biografie gepresenteerd. Uiteraard in de Kuip.

Maar rustig zijn rondje schaatsen is er niet bij. Ik wil meedoen om de winst. Ik heb natuurlijk minder houvast, maar wel het geloof in eigen kunnen, zegt Kramer tegen het AD. Zijn rugblessure bereikte vorig jaar een dieptepunt, wat uiteindelijk toch tot een operatie leidde. We hebben gewoon een beetje alles of niks gespeeld. We gaan het zien straks, zegt hij. Dit weekend opent het schaatsseizoen met de NK-afstanden in Heerenveen. Een nieuwe zwemvakbond moet ervoor zorgen dat de positie van topzwemmers verbetert. De eerste en grootste zorg van die vakbond is wijzer worden van de International Swimming League. Die commerciële zwemcompetitie werd in 2019 in het leven geroepen om zwemmers meer te laten verdienen met hun sport. Maar betalingen blijven nog te vaak uit. Bij de editie van vorig jaar is er veel later betaald dan afgesproken. En in sommige gevallen is er zelfs helemaal niet betaald. Dat zegt Ranomi Kromowidjojo tegen de Volkskrant. De zwemster is gekozen in het bestuur van de nieuwe vakbond, de International Swimming Alliance. Het stadion van NAC Breda dient sinds kort ook als sportschool. De voetbalsupporters van NAC Breda kunnen met een speciaal trainingsprogramma in het stadion trainen. Niet op het veld zelf natuurlijk, maar wel langs de lijn, bij de dugout of in de kleedkamers. En Omroep Brabant ging langs om te kijken hoe dat is, trainen in het stadion van je favoriete club. Ja, tof. Geeft net even weer wat extra uitdaging, even wat extra, ja, extra energie. Hè? Als je toch als NAC supporter hier kan trainen, is wel tof. Ja, hoe fitter je bent, hoe beter je kan aanmoedigen, stelt de maatschappelijke tak van de voetbalclub. Erwin, hoe gaat het op de weg? Het gaat redelijk. 30 files in het hele land. De meeste vertraging bedraagt 5 minuten in de files. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat tussen Breukelen en Abcoude nu 4 kilometer file door een ongeluk. De vertraging is een kwartier. En door een kapotte auto op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Terbrechtseplein. 11 kilometer file, rechte rijstrook dicht. Everything I do, I make worthwhile. Every time I cry, I'll try to smile. If life stays good to me, I'll figure out who I wanna be. Is this it? Is this life? Or where should I be at 25? Years go by and time flies, but my dream stays sky high. Love, I broke hearts, that's something you do at 25. I've changed homes, felt alone, and now I will decide. Change the groove is something I feel at 25. To make the world better, but one can only try. Yeah, I do feel the pressure to make sure I'm good at 25. Though maybe if I see things are fine, I will feel more alive. Yeah, everything I do. Nederlandse zangeres Savine is dat, 25. Dat is het liedje. 6 minuten voor 8 is het. Vandaag begint de Nationale Klimaatweek. Dat is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En om dat verder onder de aandacht te brengen hebben gemeenten een zogeheten klimaatburgemeester aangesteld. En die moet dan laten zien wat je allemaal kan doen om het klimaat te helpen. En ja, moet het dus eigenlijk als een soort inspiratiebron dienen voor anderen. Esther Leistra, goedemorgen. Goedemorgen. U bent die klimaatburgemeester van de gemeente Noordoost-Friesland. Wat gaat u doen de komende week? Klopt. Nou, ik heb mij aangemeld als klimaatburgemeester inderdaad van de gemeente Noordoost-Friesland. Onder eigenlijk een campagne die ik heb opgericht met de fotograaf uit Dokkum, Maaike Bos. Dus dat is een fotocampagne die zich richt op jongeren en op hun consumptiegedrag. En eigenlijk met de boodschap van koop minder. Omdat dat heel veel impact heeft op het klimaat. Dus onder dat initiatief heb ik me aangemeld. Maar daarnaast, nou ja, we hebben natuurlijk veel meer dingen die we doen die dan invloed hebben op het klimaat. Dus wat ik concreet ga doen is, die campagne loopt in principe nog gewoon. Dat is een fotocampagne, die beelden lopen nog, die zijn nog verspreid. Die hangen overal in de gemeente? Ja, dat is een ja, het heet What the Fuck en dan W met WAD van het wat. Wat? Ja. Ja, dat richt zich op het Waddengebied en in en rondom het Waddengebied. Dus dat zijn dan posters en kaarten die zijn verspreid in de regio. Wat ik verder ga doen is, ik heb morgen een afspraak met de wethouder hier van de gemeente. Die gaat over duurzaamheid. En ik wil haar eigenlijk vragen van wat doet onze gemeente eigenlijk nou concreet op het gebied van duurzaamheid en klimaat? En ik wil die boodschap verder verspreiden, ja, zodat mensen in de gemeente het ook weten. Dus ik deel dat en andere verhalen waar ik langs ga, dus bij bedrijven op een social media account van Klimaatburgemeester. En die campagne, hè, want die loopt dus al een tijdje, What the Fuck. Heeft dat al resultaat opgeleverd? Want dat gaat dus om jongeren te wijzen op het consumptiegedrag, dat allemaal wel wat minder kan misschien. Ja, nou ja, het is heel lastig eigenlijk om die impact te meten van wat zo'n campagne doet. We hebben wel echt superveel gewoon reacties gekregen van mensen die zeggen, oh, wat een goede campagne. En mensen zijn echt, nou ja, mensen hebben het overal verspreid. We hebben het gewoon bij winkels gevraagd. We hebben heel veel hulp gekregen. De beelden, ja, het is een soort van een prikkelend beeld waarop je eigenlijk iemand ziet die aan het afval rapen is. Maar ja, ik wou zeggen, want je ziet niet minder afval op straat ineens of zo. Nee, ja, dat kan ik natuurlijk niet meten. Nee, dus nee, ik hoop dat ik dat zou kunnen zeggen. Ja. Het gaat om een stukje bewustwording. Wat is nog meer een goede tip voor mensen? Nou ja, de boodschap van die campagne is van koop gewoon minder. Denk gewoon na voordat je iets koopt, kleding of goederen, van heb ik het echt nodig? Is er een ander duurzaam alternatief? Ja, en ik geloof er gewoon heel sterk in van dat je zelf dingen kan doen. Dus ook in je huis, kijk gewoon eens van, bewijzen van afval. Wat voor afval heb ik in de prullenbak? Maar ook met voedselverspilling, gooi gewoon niet te veel weg. En pak gewoon ook eens je fiets of zo, als het kan, als je naar je werk fietst. Het is eigenlijk heel simpel. Hè? We kunnen met kleine dingen ook al heel veel doen. Klimaatburgemeester van Noordoost-Friesland. En er zijn er dus veel meer in Nederland. We gaan ze tegenkomen de komende week in de Nationale Klimaatweek. U hoorde het verhaal van Esther Leistra. NPO Radio 1. Podcast. Hij heeft de wereld, in Nederland zeker, voorgoed veranderd. Wat blijft als we er niet meer zijn? Als hij niet mijn broer was geweest, had ik er weinig mee te maken gehad. In de podcast Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. De jongen die ooit gepest werd en daar natuurlijk ook heel onzeker door is geweest. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun leven en hoe leven ze voort? Kijk, dat getuigt toch ook weer van karakter, moet ik zeggen. Luister Wat Blijft, een podcast van Human voor NPO Radio 1. Voor mij was op de moeilijke momenten Erik altijd heel belangrijk. Wie luistert, weet meer. Ster. Er is een groot tekort aan betaalbare starterswoningen. Daarom realiseren ontwikkelaars en gemeenten steeds vaker betaalbare koopwoningen met Koopstart. Meer weten? Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Betaalbaar wonen voor iedereen. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Betaalbare woningen ontwikkel je met Koopstart. Kijk op kopenmetkoopstart.nl. In 2010 verdwaalt er een orka in de Waddenzee. Dolfinarium Harderwijk vangt haar op en noemt haar Morgan. Volgens de wet moet ze terug naar zee. Maar Morgan gaat naar een attractiepark in Tenerife. Nam de Nederlandse overheid de juiste beslissing? Zembla, vanavond 8:30, BNNVARA, NPO 2. Verwacht meer voor minder, want het is Red Week bij Mediamarkt. Tot en met zondag tot 25% korting op meer dan 100 producten. Zoals een Bosch wasmachine voor €399 of een Samsung Galaxy S20 FE na cashback voor €449. Ga naar jouw Mediamarkt of mediamarkt.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Ronald Koeman is dus ontslagen als coach van FC Barcelona. Zometeen in contact met Edwin Winkels in Barcelona. En een rechter heeft de huisuitzetting van een gedupeerde van de toeslagenaffaire geblokkeerd. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. De Belastingdienst moet een slachtoffer van de toeslagenaffaire onmiddellijk een extra voorschot geven om te voorkomen dat ze uit haar huis wordt gezet. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant besloten, melden RTL Nieuws en Trouw, op basis van een nog niet gepubliceerd vonnis. De zaak was door de vrouw aangespannen omdat ze de huur niet meer kon betalen. Volgens haar advocaat verdraagde de Belastingdienst de zaak bewust, terwijl bekend was dat ze met haar kinderen op straat dreigde te belanden. De vrouw krijgt een bedrag waarvan ze 3 maanden haar vaste lasten kan betalen. En in de tussentijd moet duidelijk worden wat het totale bedrag aan compensatie is dat ze moet krijgen. In Apeldoorn is afgelopen nacht een man doodgeschoten. De politie kreeg even voor 1 uur een melding dat iemand was neergeschoten bij een woning. Op straat lagen meerdere kogelhulzen. De hulpdiensten proberen het slachtoffer te reanimeren, maar het is niet gelukt. De man overleed aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden. En na vandaag is de lopende kabinetsformatie de langste uit de geschiedenis. 225 dagen geleden waren de verkiezingen. En nog steeds wordt er onderhandeld. Vandaag gaan de gesprekken tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie weer verder op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum. Het record stond op naam van kabinet Rutte 3, dat nu demissionair is. Frankrijk heeft 2 Britse vissersboten een waarschuwing gegeven die vannacht in de buurt van de Franse stad Le Havre aan het vissen waren. Een van de 2 schepen is naar Le Havre gestuurd. De kapitein riskeert juridische maatregelen en mogelijk wordt de vangst in beslag genomen. De spanning over de visserij tussen de 2 landen loopt steeds verder op. Ze beschuldigen elkaar van overtreding van de Brexit-regels. Frankrijk dreigt vanaf volgende week met strenge douanecontroles voor Britse producten. De supporters van Feyenoord willen in gesprek met de club. In een open brief aan de Raad van Commissarissen zoeken ze toenadering na het opstappen van algemeen directeur Mark Koevermans vanwege bedreigingen. De supporters schrijven dat ze niet blij zijn met de situatie, maar ook dat de verhouding met de club al tientallen jaren slecht is. Met het vertrek van de directeur is er volgens hen ruimte voor een frisse wind. Het weer, vandaag zonnig en droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen nog iets zachter, maar in de loop van de dag wel wat meer bewolking. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is iets drukker geworden op de weg. Over het algemeen 30 files op dit moment. Niet in het zuiden, daar is het herfstvakantie over het algemeen. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat 8 kilometer file tussen Breukelen en Apkoude. Er is een vrachtwagenongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is meer dan een half uur. Een ongeluk gebeurde ook in het noorden van het land op de A7. Bij Groningen tussen industrieterrein Westpoort en Julianaplein 4 kilometer file. A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord 5 kilometer file. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knopend Gouwen en Knopend Terbrechtseplein door een kapotte auto nog steeds 10 kilometer file. Kapotte auto ook en daardoor vertraging op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Wezep en Afrit Epe 6 kilometer. En door een ongeluk richting Amersfoort tussen Strandnulde en Knopend Hoevelaken 6 kilometer stilstaan. Verkeer. Ster. Sta iedere dag op met een glimlach. En nu helemaal, want bij Smulders Textiel krijg je het 2e dekbedovertrek vandaag voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Nu tijdelijk het 2e dekbedovertrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation. BWC. Het NOS Radio 1-journaal. 4,5 minuut over 8 is het. Ronald Koeman is ontslagen als coach van FC Barcelona. Gisteravond laat gebeurd. En dat was na een slechte reeks resultaten. Gisteravond de nieuwe nederlaag tegen Rayo Vallecano. En dat was uiteindelijk de druppel voor de clubleiding om Koeman weg te sturen. Contact met correspondent Edwin Winkels in Barcelona. Edwin, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Hoe is het nieuws daar ontvangen? Een verrassing is het eigenlijk niet. Het kwam heel laat, om 12:30 vannacht, een communiqué van Barcelona dat hij ontslagen was. Dus de meeste mensen zullen er vanochtend mee zijn opgestaan of moeten er nog mee opstaan. Maar ja, dat voetbal, zijn positie was al eigenlijk het hele seizoen onzeker. Toen leek het weer wat rustiger te worden. Maar er komt achter elkaar een thuisnederlaag zondag tegen Real Madrid. Dat kan nog, kun je zeggen. Dat is een andere grote ploeg. Het was misschien wel ingecalculeerd. Maar dan 1-0 verliezen bij het in principe nietige Rayo Vallecano. Hoewel dat wel nu vijfde staat in de Spaanse competitie. Maar ja, een mini-stadionnetje met 14.000 mensen. En weer vooral een hele slechte wedstrijd. En er zijn al heel veel van geweest. Ja, dat was voor de voorzitter, Laporta, die was ook aanwezig bij die wedstrijd, de druppel. En toen werd we eigenlijk bijna op staande voet ontslagen naar de wedstrijd. Ja. Want heb je al kranten gezien bijvoorbeeld vanochtend? Wat schrijven die allemaal? Ja, nou, één woord. Destituido. Je kan raden wat dat is. En ja, voor hun was ook heel laat het nieuws, dus ze moesten alles aanpassen. Niemand verwachtte, het werd niet direct verwacht van zo plotseling. Het schijnt op de vlucht, de terugvlucht van de selectie van Madrid naar Barcelona, schijnt Laporta dat te hebben meegedeeld. En ja, die kranten zeggen, die zijn op zoek, nou ja, die zeggen van dat is normaal. Zijn jullie er nog? Ja, ik luister. Ik hang aan je lippen. Oh, sorry. Sorry. Er brak iets doorheen hier, sorry. De kranten hebben het over inderdaad, nou ja, de redenen die we allemaal kennen. Dat Laporta, de voorzitter, heel erg boos was naar wat hij gisteren zag weer van het team. Redelijk kansloos. En tegelijk wordt er al naar de toekomst gekeken. Een van de kranten, Mundo Deportivo, komt al met de grote kandidaat die al lang genoemd wordt. Dat is Xavi, een oudspeler van Barcelona. Ja. Om Koeman op te volgen de komende weken. Ja. Je hebt die wedstrijd neem ik aan gezien. Want Koeman zei zelf na afloop dat het nog niet zo slecht was. Hij zei we hadden eigenlijk betere kansen. We hadden eigenlijk moeten winnen. Maar ja, dat zegt natuurlijk niks dan over het resultaat. Nee, dat zei hij zondag ook al tegen na Real Madrid. Maar ja, in principe van Barcelona verwacht dat ze dit soort ploegen eenvoudig opzij zetten. Ondanks, Suze heeft heel veel blessures. Dus de belangrijke spelers zijn er niet bij. Frenkie de Jong gisteren bijvoorbeeld was afwezig. Al speelde hij ook al geen geweldig seizoen. Maar het is allemaal zo, het was allemaal zo lusteloos bij Barcelona. Ja, als dan blijkt dat hij toch die ploeg niet tot leven kan wekken. Dan kan hij zeggen, ja, ze missen kansen. Inderdaad, Memphis Depay miste een strafschop. Ja. Dat kan het allemaal weer anders maken. Een trainer is natuurlijk altijd afhankelijk ook van wat er op het veld gebeurt. Maar hem wordt toch ook wel verweten van ja, dat hij die ploeg niet aan de praat kreeg. Vorig seizoen wel, toen begonnen ze ook slecht en toen begon het te draaien. Maar toen was bijvoorbeeld Messi er nog. Hij mist natuurlijk, dat is ook enorm gemis om Leo Messi niet in je team te hebben. Die loopt nu half ongelukkig rond in Parijs te voetballen. Ja. En ja, dat alles samen, dan moet er in zo'n club iets gebeuren. Ze zien ook, want er staan nu 6 punten achterop. Er zijn liefst 4 koplopers. Dus het is een hele gelijkwaardige competitie. Ja, als jij dan als eerste afhaakt, dan uiteindelijk zo'n voorzitter die je toch al niet mag, die grijpt dan in. Want dat heeft natuurlijk de hele tijd meegespeeld ook op de achtergrond. Die Laporta, die het eigenlijk niet zag zitten met Koeman, maar ja, eigenlijk dan maar hem gedoogd op een of andere manier. Het verhaal daarachter was steeds dat hij hem ook niet wilde ontslaan omdat er een enorme afkoopsom dan dreigde. Maar daar stappen ze dan kennelijk nu overheen. Ja, uiteindelijk klopt. Laporta zei al in mei dat tegen Koeman dat hij 2 weken nodig had om een andere trainer te vinden, want hij vond hem niet goed genoeg. Ja, als je dan als trainer mag aanblijven, dan weet je al dat het elk moment weer toch weer verkeerd kan gaan. Toen was inderdaad het bezwaar van die 13 miljoen. En een nieuwe trainer bijhalen kost ook weer geld natuurlijk. Dus het is misschien nog een dubbele. En dat er geen kandidaat was. Maar Barcelona heeft inmiddels, sinds Laporte is aangetreden, hij is sinds maart nieuwe voorzitter. En al die schulden, ze hebben 1,3 miljard euro aan schuld. Nou, er is toch nog een bank geweest, Goldman Sachs uit de Verenigde Staten, die een lening van 450 miljoen heeft verstrekt. En met dat geld heeft Barcelona een beetje liquide middelen ook om salarissen te betalen, om schulden af te doen. Dus uit dat potje kunnen ze waarschijnlijk toch ook wel die 13 miljoen voor Koeman. Ook nog zijn assistenten, Larsson en Schreuder, die moeten ook vertrekken natuurlijk samen met Koeman. Dat geld is op dit moment geen bezwaar meer. Er spelen natuurlijk wat Nederlanders daar. Je noemt Frenkie de Jong al, die was er al. Memphis is onder Koeman binnengekomen. Luc de Jong ook nog natuurlijk. Moeten die zich zorgen maken? Nou, daarom wordt de trainer ontslagen. Hè, omdat ze niet 11 of 15 spelers kunnen wegsturen. Dat kost veel meer geld. Dus die zullen het moeten blijven doen. Memphis, Frenkie hebben de kwaliteit. Ze zijn basisspelers. Iemand als Luc de Jong werd inderdaad op verzoek van Koeman werd hij binnengehaald. Maar die deed het al niet zo goed. Er was al veel kritiek op hem. Niet dat hij direct nu in de verkoop wordt gedaan. Alleen misschien onder een nieuwe trainer dat hij nog minder tijd, minuten krijgt om te voetballen. Ook zij zullen afwachten. Het nieuwe trainer komt toch altijd weer met nieuwe dingen om die ploeg erbovenop proberen te krijgen. Ja. In principe vandaag. Om 11 uur zou weer een training zijn. Die is uitgesteld naar 5 uur. Dan zou Koeman afscheid nemen van die selectie. En zou de trainer van Barça B, een B-elftal van Barcelona, Sergi, een oudspeler, een collega van Koeman vroeger, die zou dan nu even voorlopig de leiding overnemen. Ja. Laatste nieuws uit Barcelona hoorde u van Edwin Winkels, correspondent daar. En ja, het was een droomclub eigenlijk voor Ronald Koeman. FC Barcelona, maar het is een nachtmerrie geworden, zou je kunnen zeggen. Dat geldt niet voor Shell, want op de dag dat de landelijke adviesprijs voor een liter euro 95 de 2,10 euro bereikt, dat is een nieuw record, maakt Shell een bescheiden verlies bekend van $447 miljoen. Het bedrijf heeft net de kwartaalcijfers gepubliceerd, maar die cijfers zelf zijn niet het gesprek van de dag. Het gaat veel meer over andere zaken. Daarover ga ik praten met Nick Wouters van de NOS Economie Redactie. Nick, goedemorgen. Want ze hebben ook nieuwe klimaatdoelstellingen bekend. Ja, daar was weer lang op gewacht tot Shell daarmee zou komen. Dat hebben ze nu gedaan. Ze zeggen we gaan de CO2-uitstoot reduceren met 50% in 2030. Moet die met 50% zijn gereduceerd ten opzichte van het niveau van 2016. En dat is in lijn met de uitspraak van de rechter eerder dit jaar. Die zei Shell, je moet meer gaan doen om te verdienen. Duurzame. Daar werd gesproken over 45% reductie. Dus dit is daar dan nog een tikkeltje bovenop. 50% in 2030. En dit is waar de milieuclubs, de mensen die de rechtszaken gevoerd hebben, al lang op hebben zitten wachten dat Shell dit gaat zeggen. En vooral ook natuurlijk hoe ze dat gaan doen. Dan speelt er nog iets anders. Daar hebben we vanochtend ook al even over gesproken met Corné van Zijl. Er is namelijk een activistische aandeelhouder die in actie is begonnen om Shell op te knippen in een schoon en een duurzaam deel. En een deel dat die fossiele grondstoffen uit de grond haalt. Ja, dat komt wel op een mooi moment, hè? Nou, ik wou maar zeggen. Hoezeer zijn ze daarvan geschrokken bij Shell? Ja, daar zullen ze zeker van geschrokken zijn. Want de druk komt nu van alle kanten. De aandeelhouders die wilden dat Shell sneller ging verduurzamen, die hebben we eerder deze week nog gehoord. Pensioenfonds ABP die zei, wij stappen eruit op termijn, want het gaat ons niet snel genoeg bij oliebedrijven zoals Shell. Je hebt natuurlijk de politiek. Je hebt actiegroepen die zeggen, Shell, je moet sneller verduurzamen. En nu horen we ook duidelijker het geluid van de aandeelhouders die meer naar hun portemonnee kijken. Die zeggen, ja, het aandeel Shell zou meer moeten opbrengen. Het bedrijf zou in delen meer waard zijn. En er wordt te veel gekeken naar die duurzame koers. En Third Point, dat is dat activistische fonds, die heeft nu een brief gestuurd naar Shell met het verzoek, nou, ga daar iets aan doen. Je wil nu te veel mensen pleasen, om het zo maar even te zeggen. En daarmee kan je niet iedereen tegemoet komen. En die wil dus een opsplitsing? Die wil opsplitsen. Die wil een deel dat zich richt op verduurzaming. Dus daar komen alle groene activiteiten in. Tankstations waarschijnlijk ook. Ook de vloeibare gassen komt daar dan in. En dat keert dan weinig uit naar aandeelhouders. Daar moet heel veel in geïnvesteerd worden. En dan komt er een ander deel met het oppompen van olie en gas. De raffinage. Het zeg maar een deel wat veel geld op korte termijn moet opbrengen. En dat deel moet dan veel gaan uitkeren aan aandeelhouders. Dat is de gedachte van deze activistische aandeelhouder. Hij zegt dus, in de brief schrijft hij, je probeert te veel belangen na te streven. Probeert iedereen tegemoet te komen, maar uiteindelijk plezier je helemaal niemand daarmee. 750 miljoen, hè, komt hij mee, die Daniel Loop. Ja, zoveel aandelen heeft hij opgekocht, ja. Ja, dollar. Want in hoeverre is dat dan is dat groot genoeg om zo'n actie tot een succes te maken? Nou, daarmee zijn ze wel groter dan ABP, die in de top 10 zat van aandeelhouders. Dus ze zijn wel echt een grote speler wat dat betreft. Maar ja, het is een enorm bedrijf met heel veel aandeelhouders. Dus het is ook weer een klein geluid binnen het bedrijf. Het is niet zo dat als je in de top 10 zit, dat je bepaalt welke koers het bedrijf opgaat. Maar het is wel van belang, want je kunt andere aandeelhouders meekrijgen. Ze gaan heel veel lawaai maken. Ze hebben niet voor niets gisteren naar buiten gebracht dat ze dit verzoek hebben ingediend bij Shell. Ze gaan proberen om meer aandeelhouders achter zich te krijgen om toch een andere koers voor het bedrijf, het bestuur een andere koers te laten varen. En ja, soms heeft dat wel succes. Dat heeft het verleden uitgewezen. Bijvoorbeeld bij ABN AMRO was ook zo'n activistische aandeelhouder voor de kredietcrisis. Die zei, het bedrijf moet opgesplitst worden. En dat is toen uiteindelijk ook gebeurd. Het blijft ook niet bij zo'n briefje. Ze sturen nu een brief naar het bestuur met dit verzoek. Maar ze gaan natuurlijk, ja, ze gaan de telefoon pakken. Ze gaan langs, ze gaan alles doen om dat bestuur de andere kant op te krijgen. Het blijft niet bij zo'n vriendelijk briefje als dit. En die cijfers die Shell nu net heeft gepubliceerd, helpen die mee bij die worsteling? Nou, die laten natuurlijk ook zien dat de vraag naar olie en gas enorm is toegenomen sinds de coronacrisis. En dat voorlopig niet gaat ophouden. Dus dat het oppompen van olie en gas nog altijd veel geld kan opbrengen. Ze hebben dan nu wel een verlies geleden, maar al met al gaat het dit jaar nog heel goed met het bedrijf. En deze cijfers laten zien dat, ja, als je investeert in meer olie en gas oppompen, dan kan je daar gewoon heel veel geld aan verdienen. En dan kun je dus ook weer meer geld aan aandeelhouders uitkeren. Dus dat is wel het gevecht waar dit bedrijf in zit. Die worsteling. Aan de ene kant die aandeelhouders die naar hun portemonnee kijken, en aan de andere kant actiegroepen en andere aandeelhouders die ook kijken naar de verduurzaming. En dat Shell daar sneller slagen in moet slaan. Ja. €2,10 aan de pomp, zei je? €2,10, ja. Ik zag al €2,12, €2,13. Even mijn buurman bellen. Ja? Die tankt altijd voor €50, maar misschien moet hij gewoon voor €60 gaan tanken nu. Dan is het, ik denk dat langzaamaan die stappen moet hij gaan nemen. Ja, dat blijft maar doorgaan. Nick Wouters was dat van de NOS Economie-redactie. Nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal van Siewert van Liende is vertraagd. Dat schrijft staatssecretaris Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer, meldt het AD. Dat komt doordat accountants een enorme berg aan gegevens moeten bekijken. Volgens Blokhuis gaat het om miljoenen documenten. De onderzoeker Deloitte had het onderzoek eigenlijk in september al af moeten hebben. Maar waarschijnlijk wordt het dus volgend jaar pas. Coffeeshops die klant zijn bij ABN AMRO gaan jaarlijks 10 keer zoveel betalen voor hun zakelijke rekening. Het is de eerste bank in Nederland die een hoger tarief invoert voor klanten met witwasrisico's. Het FD schrijft erover. Met het extra geld dat de maatregel oplevert, gaat de bank witwascontroles uitvoeren. In Gelderland wordt er alles aan gedaan om zoveel mogelijk prikken te zetten. In de regio Gelderland-Midden rijden 2 vaccinatiebussen de hele week van wijk tot wijk. En dat heeft effect, zegt de GGD tegen Omroep Gelderland. Wat we nu zien is een stijging in het aantal jongeren die op de prikbus komen. Dus de leeftijdsgroep 12 tot en met 18. We zien ook veel tweede prikken, wat twijfelaars die zich toch komen laten prikken. En mensen met een niet-westerse achtergrond die naar de prikbus komen. En er worden volgens de GGD nog elke dag 100 coronaprikken per bus gezet. De druk van China op Taiwan neemt iedere dag toe. Dat zegt de Taiwanese president Tsai in een interview met CNN. Ze hoopt dat ze weer op een normale manier in gesprek kan gaan met Peking. Given our differences, differences in terms of our political systems, we can sit down and talk about our differences and try to make arrangement so that we would be able to coexist peacefully. Nou, Amerika benadrukte vorige week voor Taiwan op te komen als China tot een aanval overgaat. Er zijn daarom al Amerikaanse militairen op Taiwan om militairen daar te trainen. De paus Franciscus gaat een bezoek brengen aan Canada. Volgens de BBC is het onderdeel van een verzoeningscampagne en gaat hij waarschijnlijk excuses aanbieden aan de inheemse Canadese bevolking. Inheemse kinderen werden vanaf eind 19e eeuw tot aan de jaren 60 slachtoffer van ontberingen in katholieke internaten. Ze moesten daar hun eigen cultuur afzweren en werden slachtoffer van seksueel misbruik. Duizenden kinderen zijn in de internaten overleden. Hier is weer file nieuws met Erwin de Hart. 38 files. Het is minder druk dan gewoonlijk voor een donderdagochtend op dit moment. Het is wel drukker geworden, ook door een ongeluk. Veel vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maarsen en Apkoude. 13 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 3 kwartier. Op de A28 Amersfoort Utrecht door een ongeluk. 2 rijstroken dicht bij knooppunt Rijnsweerd. En 25 minuten vertraging. 19 minuten over 8 is het. Mensen in de kerken met een beetje geld, rijke mensen zou je kunnen zeggen, die zouden de overheidscompensatie die er komt van €400 kunnen storten in een fonds waaruit armere mensen dan geld kunnen krijgen om de, ik word er bijna emotioneel van, om de energierekening te kunnen betalen. Dat is het voorstel waar het dagelijks bestuur van de Raad van Kerken zich over buigt. Trouw schrijft daarover vanmorgen en ik praat erover met Christine Krauwel, is algemeen secretaris van die Raad van Kerken. Mevrouw Krauwel, goedemorgen. Goedemorgen. Ik begrijp dat het idee komt uit Ommen, hè, van de plaatselijke kerk daar. Wat is de achterliggende gedachte? De achterliggende gedachte is dat de energiecompensatieregeling die de overheid nu voorstelt, waarbij iedereen €400 zal ontvangen voor de verhoogde gasprijzen. Zonder aanzien des persoons, want iedereen krijgt precies. Dat. Precies. Ja? Ja, dat niet iedereen die €400 die iedereen gaat krijgen nodig zal hebben. En wij willen gaan werken aan een plan om lokale kerken, diaconieën, kerkelijke fondsen te stimuleren om actie te ondernemen, zodat mensen die dat geld of een deel van dat geld storten inderdaad in een lokaal kerkelijk fonds. En dat mensen die een krappere beurs hebben daar gebruik van kunnen maken. Maar hoe organiseer je dat dan? Nou, wat wij hopen is dat lokale kerken en diaconieën en Caritas-instellingen, zoals het dan heet bij de Rooms-Katholieke Kerk, dat die zelf daar plannen voor gaan ontwikkelen en daar creatief in worden. Dat zijn ze natuurlijk al jaren, doen ze dit werk. Hè? Dus gelden inzamelen en weer herverdelen. Dat is eigenlijk het doel van diaconieën en kerkelijke fondsen. Dus die ervaring hebben ze. En we hopen dat we ze kunnen stimuleren dit als een soort actie lokaal op te gaan zetten. Want zij hebben lokaal vaak ook de middelen en de kennis om zoiets goed op te pakken. En te kijken wie daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. En hoe dat geregeld zou kunnen worden. Ja, want dat is ook nog een ding. Hè, van, nou goed, stel al die mensen die dat geld toch niet echt per se nodig hebben. Die zeggen, nou ik stop dat in dat potje. Dan is daar op een gegeven moment een bedrag, een potje met geld. Ja, wie komt er dan voor in aanmerking en wie niet? Nou, dat laten we dan over aan de mensen zelf om daar een beroep op te doen. En dat is nog niet zo makkelijk. Dat moeten we ook constateren. Mensen lopen heel vaak niet met hun krappe beurs of misschien zelfs armoede te koop. Dus dat is eigenlijk de eerste taak, een best lastige taak, om te zorgen dat je die mensen bereikt. Nou, dat zou dan af moeten hangen van hoe lokaal zo'n campagne opgetuigd wordt. Maar zijn dat bijvoorbeeld dan ook mensen die niet naar de kerk gaan? Die kunnen zich ook bij dat fonds voegen? Nee hoor, dat is zonder, wat mij betreft tenminste, en ook wat de bedenker betreft, zonder aanzien des persoons. Okay. Daarvoor hoef je dan geen kerklid te zijn of gelovig te zijn. Dat is wat ons betreft voor iedereen bedoeld. En als je er gebruik van maakt, wordt ook niet verwacht dat je alsnog aansluit bij de kerk. Dat zou mooi zijn, maar dat is absoluut niet de bedoeling. Nee, dat is ook nooit de insteek geweest van kerkelijke hulpmiddelen. Maar goed, het is natuurlijk wel zaak dat je mensen niet nog meer in de knoop brengt. Hè? Dus hoe zit dat nou belastingtechnisch? Mogen mensen zo'n gift eigenlijk dan ontvangen? Dat zijn wel zaken waar we het over moeten hebben. Ja. Nou weet ik, incidentele noodhulp is altijd mogelijk. Daar doet de Belastingdienst niet moeilijk over. Maar als het gaat om een uitkering, ja, dan zijn het de burgerlijke gemeentes waarmee dan de kerk in gesprek zullen moeten om te kijken welke regelingen getroffen kunnen worden. Want dat is een zaak dan van de lokale overheid om te kijken hoe soepel kunnen we hierin zijn. En daarom is het ook erg belangrijk dat de kerken lokaal goed hun netwerk aanspreken en goed overleg voeren met lokale overheid en andere partners in een netwerk, zoals voedselbanken. Je hebt de Stichting Leergeld, heb je op veel plaatsen zitten. Nou, ja. Samen is dat een netwerk waarin heel veel kennis voorhanden is om dat op een goede manier dan te doen. Waarbij mensen niet nog van de regen in de drup komen. Het klinkt als een heel sympathiek idee, maar als ik u ook zo hoor, er moet nog wel het een en ander worden uitgezocht om het ook uiteindelijk straks effectief te krijgen. Dank in ieder geval voor de uitleg. Christine Krauwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. George Michael, Andrew Ridgeley, samen met Wham uit de jaren 80. I'm your man. Kielene. Nog even dan. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben echt beduust, hoor. Ben je beduust? Ja, dat is echt niet te geloven. Ik had gistermiddag. Ja. Toen ging ik even op mijn telefoon kijken. Ja, dat is echt niet normaal. Al die luisteraars, echt lieve mensen allemaal, toch? Maar dan gaan ze dus, ze blijven natuurlijk gewoon naar de ochtend luisteren. En dan nou ja, ook nog de middag meepakken. Nee, dat zou ik ze zeker willen adviseren. Maar nee, want dat krijg je dan. Mensen gaan zeggen van, ja, maar jij hoort helemaal bij het ochtend. Dat kan helemaal niet, want hoe moet ik nu die... Maar ja, goed, daar komt ja, maar goed. Je bent wel gewend aan dingen. En natuurlijk ook weer aan andere, aan nou nieuw iemand wennen. Kijk, en mensen die het gewoon lastig vinden, die moeten gewoon tot 2 uur blijven slapen dan volgend jaar. Nee, die mag misschien tussendoor een tukkie doen. Even de wekker om 9 uur, zeg, 9:30 zo'n beetje. En dan, niet gelijk. Kijk nou dit afvallen. Gewoon netjes van 6 uur de hele dag tot 6 uur luisteren. Ik zeg toch net, je moet gewoon de hele dag die zender aan laten staan. Okay, het is ook wel hartverwarmend, alle reacties, toch? Kan ik me voorstellen. Zeker. Dat is heel mooi. We houden van het applaus van onze luisteraars. Waar gaat het over straks in stand.nl? Over iets waarvan je hoopt van we hoeven hem niet meer als stelling te doen. Maar ja, het komt toch weer terug. Het OMT komt natuurlijk vandaag bij elkaar om te adviseren. De stelling wordt de 1,5 meter en de mondkapjes moeten tijdelijk terug. Als er dan iets moet gebeuren, heeft u dan zoiets van... kleine moeite, nou, groot plezier wil ik niet zeggen... maar dan dit maar, dat heeft dan nog relatief weinig impact. Of zegt u, oh nee, als u op school werkt... van oh, moeten we straks weer op school die mondkapjes gaan invoeren? Dat wordt een heel gedoe. Supermarkten moeten daar misschien weer op gaan controleren. De ziekenhuizen, horeca, theaters. Kan je dan wel gewoon de tafeltjes nog bij elkaar houden? Zegt u, ja, doe dan maar liever een uitbreiding van de coronapas. Of laten we eerst weer eens met het thuiswerken beginnen. Dus als u kijkt van in uw eigen leven, wat grijpt het minst in waarvan u denkt, dat zou het beste zijn om dat op dit moment te doen. Praat mee ook vanuit uw eigen werk. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101. Met de stelling, de 1,5 meter en de mondkapjes moeten tijdelijk terug. In 2010 verdwaalt er een orka in de Waddenzee. Dolfinarium Harderwijk vangt haar op en noemt haar Morgan. Volgens de wet moet ze terug naar zee. Maar Morgan gaat naar een attractiepark in Tenerife. Nam de Nederlandse overheid de juiste beslissing? Zembla, vanavond 21:30, BNNVARA, NPO 2. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt... en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitorai. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. NPO Radio 1. 8:50. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Shell belooft zijn CO2-uitstoot in 2030 met de helft terug te brengen. Daarmee lijkt het bedrijf tegemoet te willen komen aan het vonnis dat de rechter heeft opgelegd in een zaak die werd aangespannen door Milieudefensie. Tot nu toe kondigde Shell wel aan dat het in 2050 CO2-neutraal wilde worden, maar ontbrak een concrete doelstelling voor 2030. De ontslagen Ronald Koeman neemt deze ochtend afscheid van de spelers van FC Barcelona. De club verloor gisteren met 1-0 van Rayo Vallecano. En na afloop gaf Koeman nog een persconferentie over de wedstrijd. Een paar uur later maakte Barcelona bekend dat hij is ontslagen. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Tussen de Fransen en de Britten loopt de spanning over visserij verder op. Frankrijk waarschuwde vannacht 2 Britse vissersboten die te dicht bij de Franse kust kwamen. Een van de boten is naar Le Havre gestuurd. Frankrijk dreigt vanaf volgende week met strenge douanecontroles voor Britse producten. De kabinetsformatie is na vandaag de langste uit de geschiedenis. 225 dagen na de verkiezingen is er nog altijd geen kabinet. VVD, D66, CDA en ChristenUnie onderhandelen vandaag verder op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum. In de Belgische stad Leuven zijn 3 leden van een jong gezin gewond geraakt toen ze met hun auto van een ophaalbrug vielen. Juist toen hun auto de brug opreed, ging die omhoog om een schip door te laten. De wagen ging mee en belandde op zijn kop op de weg. Hoe het mis kon gaan, wordt onderzocht. En de weersverwachting bij Weerplaza. Marco Verhoef met, ik denk, een van de mooiste dagen van de afgelopen weken. Ja, zeker, want de dag verloopt vrijwel zonnig met wat sluierwolken, dat wel. Maar die mogen de pret niet drukken. De wind waait matig uit het zuiden. Die ga je wel merken overigens, hoor. Als je op de fiets zit en er tegenin moet, dan is het wel even doortrappen. En in open gebieden waait het misschien af en toe zelfs vrij krachtig. Dat is rond het IJsselmeer en in het kustgebied. Temperaturen lopen hoog op. Het wordt 15 tot maar liefst 18 graden plaatselijk in het zuidoosten. Ja, en daarmee is het toch echt een briljante herfstdag, zou ik bijna willen zeggen. Zeker. Gaan we van genieten en kunnen we dat dan nog even vasthouden op morgen en het weekend? Het grootste deel van morgen wel, zeker in het noordoosten. Daar blijft het vrij zonnig. In de rest van het land neemt de bewolking langzaam toe. Dat zal als eerste gebeuren in het zuidwesten. Desondanks wordt het nog wel een graadje warmer dan vandaag. Wat makkelijker 18 graden in het zuidoosten en oosten en 16 in het noordwesten. De wind blijft ongeveer op hetzelfde niveau. En dan wordt de bewolking aan het eind van de middag wel echt dikker. En dan zou er in Zeeland ook wat lichte regen kunnen vallen. In de avond kan dat op meer plaatsen gebeuren, maar ook weer niet overal. Neerslag is wel op meer plaatsen weggelegd voor het weekend, want zaterdagochtend is het waarschijnlijk wel droog met wolkenvelden en een beetje zon. In de middag valt er een enkele bui, 15 graden. Zondag, heel moeilijk te zeggen hoe warm het precies gaat worden, want er komt regen aan. Als die vroeg komt, dan is de graad op 15. Als die later komt, kan het wat warmer worden. En het lijkt erop dat die toch echt pas de tweede helft van de middag gaat vallen en zondagochtend dus ook nog best een redelijke periode is. Marco Verhoef was dat. Gaan we naar Erwin de Hart voor de verkeersinformatie. Er staan zo'n 40 files in heel Nederland. Een vertrouwde drukte, behalve in het zuiden van het land. Daar is het herfstvakantie deze week. De files met de meeste vertragingen op een rijtje. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat 13 kilometer file tussen Maarssen en Apkoude. Door een ongeluk met een vrachtwagen en een auto zijn twee rijstroken dicht. Je kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Waardenburg en Empel 9 kilometer file. A4 Den Haag richting Rotterdam. Door een ongeluk tussen Rijswijk en Knoopend Ketelplein 20 minuten vertraging. A27 Utrecht-Gorkum tussen Knoopend Everdingen en Noorderloos door een kapotte auto. Ook 20 minuten vertraging over 6 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. 1 plus 1 is 2. Simpel toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen, ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, PwC. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Lotta Blokker, Jay Unrie, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis, museumdefundatie.nl. Ja, die moet hier. Elke dag haar legpuzzel. Elke dag haar radioprogramma. Elke dag een middagdutje. Poes, poes, poes, poes, poes. Elke dag de poes zoeken. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Wist je dat pensioenfonds Zorg en Welzijn volop investeert in klimaatverwoestende bedrijven? Met jouw geld. De gevolgen zijn rampzalig. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Wil jij ook dat jouw geld niet meer in olie, gas of kolen verdwijnt? Eis groene investeringen op oxfamnovip.nl. 7 minuten over 8:30, het NOS Radio 1 Journaal. Spannende dagen in Washington, waar het congres ieder moment kan gaan stemmen over de hervormingspakketten van president Joe Biden, wordt nog driftig onderhandeld en de kans is er ook nog dat die hervorming het helemaal niet gaan halen. Er wordt wel gezegd dat dit komende weekenden staat eigenlijk het succes van Bidens presidentschap op het spel. Zover is het dus al. Amerika-correspondent Lucas Waagmeester vertelt waarom het allemaal zo spannend is. Ja, het is echt crunch time in Washington, zoals dat wordt genoemd. De koppen worden tegen elkaar geslagen, want al een maand lang zitten ze in het congres te onderhandelen over die grote hervormingspakketten van president Biden. Want waar gaat dit om? Er ligt een gigantisch pakket voor, de Build Back Better Act, gedoopt ter waarde van $3500 miljard over 10 jaar. En dat is een hervormingspakket dat hier wel wordt vergeleken met de New Deal, hè, of andere grote momenten in de geschiedenis waarop de Amerikaanse overheid echt op een grootschalige manier

maar moest je verder niet met elkaar bemoeien. En dat, zegt Larry, is de kern van het verzet tegen de investeringsplannen van Biden. Het is hier niet de bedoeling dat de overheid je bij de hand neemt. We're not supposed to be dependent on the government for anything. You're supposed to earn your own way in this country. Je moet het hier zelf redden, met hard werken en doorzettingsvermogen. By hard work and perseverance. En of dat nou het hele verhaal is of niet, alsof de ouders van Sunbeam niet hard werken, het is de mentaliteit waar Biden tegenop loopt met zijn plannen. Je afhankelijk maken van de overheid, dat is gewoon vloeken in de kerk hier. Dat doen we niet. You're not supposed to rely on the government, period. Ja, duidelijke mening. Hoe gaat dit aflopen, Lucas? Gaat die subsidie voor die kinderopvanger komen, denk je? Nou, dit is een heel helder voorbeeld waaraan je ziet dat dit hervormingspakket gaat niet alleen over geld. Het is echt een ideologische omslag van je welste. Biden wil heel breed in de zorg, in het onderwijs, op heel veel plekken in de samenleving gaan ingrijpen en dingen gaan rechttrekken met overheidsgeld, met belastinggeld. En dat ligt, dat hoorde je die Larry net perfect onder woorden brengen, dat ligt gewoon heel erg moeilijk in Amerika. Hier noemen ze dat socialisme. Dus de progressieve vleugel van de Democratische Partij wil dit, wil het liefst nog veel verder gaan en gaat met minder ook echt niet akkoord. Terwijl de gematigde vleugel, twee senatoren in het bijzonder, juist veel beperktere hervormingen willen en er alles aan doen om dat hervormingspakket juist heel erg uit te kleden. Nou, Biden gaat naar Europa vandaag voor bezoek aan de paus en aan de klimaattop in Glasgow begin volgende week. En het laatste nieuws van deze nacht is dat hij zijn vertrek vandaag een aantal uren uitstelt om nog langs te gaan op Capitol Hill en dus nog op zijn partijgenoten in te praten. Hij wil echt dat er een deal ligt voordat hij vertrekt. Dus de komende uren, de komende dag is zeer bepalend voor hem en dus voor het bredere succes echt van zijn presidentschap. Amerika-correspondent Lucas Waagmeester was dat. Dan zijn hier nog wat opvallende zaken uit de andere media. Bij grote Aziatische steden denk je misschien aan wolkenkrabbers, maar China wil dat er niet overal meer van zomaar van die hoge torens komen. De BBC schrijft daarover. Steden met minder dan 3 miljoen inwoners mogen nog maar 150 meter de lucht inbouwen. En in grotere steden 250 meter. Nu is er nog een hoogtelimiet van 500 meter. De Chinese regering zegt dat die wolkenkrabbers op de meeste plekken nergens voor nodig zijn en alleen maar worden neergezet om mee te showen. In Den Haag staat een escape room met een opvallend thema, sextortion. Dat is afpersing met seksueel getinte foto's of video's. In de escape room ben je daar het slachtoffer van en moet je zo snel mogelijk een code kraken om te voorkomen dat de foto's online komen. Is te horen bij Omroep West. Ja. Vier codes. Ja. En ja. Ik zet de tijd aan. Oh. Er zitten drie pasjes in. Ik heb al geleerd over hoe snel foto's door kunnen verspreiden en hoe mensen jou kunnen bedreigen met naaktfoto's. En de politie in Den Haag gebruikt de escape room om in gesprek te komen met jongeren over dit onderwerp. Het spel is echt serieus een mooie opening om de jongeren hierheen te trekken en vervolgens het gesprek aan te gaan. Dat als er een naaktfoto van iemand gedreigd wordt te publiceren, dat jij niet in het verdomhoekje hoort te staan, maar degene die het doorstuurt, dat die degene is die de schuldige is. En de bus met de escape room gaat na deze week naar Amsterdam. Een opvallend gezicht bij het marineterrein in Amsterdam gisteren. Daar voeren zelfvarende bootjes rond, zonder iemand aan het roer dus. Die kunnen zwemmers ontwijken en afval oprapen uit het water. De ingenieur legt bij AT5 uit hoe het werkt. Om daar te komen waar we heen willen, hebben we eigenlijk een aantal systemen. Eén daarvan, dat zit hier aan de voorkant, dat zijn de sensoren. Dus er zit een LiDAR, wat een soort laserscanner is. En je hebt een camera, die dus een mooi plaatje maakt van de omgeving. En dan heb je een aantal motoren die de aansturing doen. En varen zonder bestuurder is nu nog niet toegestaan. De ontwikkelaar van de zelfvarende bootjes verwacht dat de wet over 5 tot 8 jaar veranderd is, zodat het wel mag. Een snuitgolfbaan, een zwemvijver en een bootcampbaan, straks allemaal te vinden in het eerste hondenvakantiepark van Nederland. En dat moet komen bij Radewijk in Overijssel, schrijft het AD. Er staat al een modelwoning met een hondendouche, een hondenfeun, een hufterproof bankstel en muren die zijn voorbehandeld met antibacterieel materiaal. En bijna de helft van de baasjes kijkt bij het zoeken naar een vakantie ook naar voorzieningen voor de hond. Het hondenvakantiepark moet dus een uitkomst zijn. De mensen die naar Radewijk komen krijgen ook een welkomstpakket met een worstje en wat knabbels voor de hond. En voor de baas zijn er hondenpoepzakjes. Erwin de Hart. A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar staat een file tussen Maarssen en Apkoude van 12 kilometer. Het staat redelijk stil. Een ongeluk met een vrachtwagen en een auto houdt twee rijstroken dicht. Omrijden kon via de A27 en de A1 over Hilversum. Maar die omleiding is er door Rijkswaterstaat uitgehaald. Want daar staat ook een file van 10 kilometer tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. Wie luistert weet meer. Die zou dan nu kunnen horen dat dit een liedje is van Chuck Berry. En toen de Stones het hoorden, dachten ze, dat gaan we ook opnemen. Can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to it and wreck it. Come on, since me and my baby party. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time the phone rings, it sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on. Since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really want to see you out. Don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on, I wanna see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Come on, I gotta see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I gotta make you see that I belong to you and you belong to me. Come on. Come on, come on, come on. Uitvoering dus van de Stones van dit nummer. Come on. Was dat. Het is nu bijna 9:10. Veel van onze luisteraars zijn fan van Bruce Springsteen. Dat valt altijd op namelijk in de reacties. Als we wat draaien van Bruce, dan wordt er gereageerd. Nou, tegen die mensen zou ik willen zeggen, als u nog wat spaargeld hebt liggen, is hier misschien een tip. Vandaag worden namelijk een paar handgeschreven songteksten en ook nog twee mondharmonica's van De Bos geveild. Pronkstuk is de songtekst van het nummer Thunder Road. De originele blaadjes moeten $50,000 tot $70,000 opleveren. Maar waarom zou je daar zoveel geld voor neertellen? Verslaggever Danny Simons ging langs bij Marco van Osta en die is van een Springsteen coverband. In de oefenruimte bij Marco van Osta, frontman van The Boss Brothers. I come from down in the valley. En de tribute band. We're missed you when you're young. Tribute aan Bruce Springsteen. Down to hey, dit is dus jouw studio, Marco. Ja, de geest van Bruce Springsteen die dwaalt hier rond. Springsteen is voor mij wat voor andere mensen wel eens de Bijbel is. Dus ik haal daar mijn vreugde uit, mijn troost. Ja, hij vertelt mijn leven. Maar zo vertelt hij ook zijn leven van alle fans. Ja, daar gaan we. Well, the screen door slams. Mary's dress ways. Nu worden er spullen geveild van Bruce. Drie songteksten, de originele, van Thunder Road, For You en Night. En hebben mensen $1,000s voor over, wordt verwacht. Snap jij dat? Ja, natuurlijk begrijp ik dat. Stel nou voor dat morgen de kwast van Rembrandt geveild wordt. Wat denk je wat dat opbrengt? Het gaat niet alleen om het muzikale, maar meer om de lyrics bij Bruce. Want wat is dan bijzonder aan die teksten? Waarom zou ik bijvoorbeeld $50,000 tot $70,000 over hebben voor bijvoorbeeld de originele tekst van Thunder Road? De A4'tjes, het papier. Nou, kan ik je een goede wijn geven in een plastic bekertje. Maar ik kan die wijn kan ik ook schenken in een mooie fles. En een heel mooi verhaal vertellen over hoe die wijn gemaakt is. En dan ben ik ervan overtuigd dat jouw beleving en de smaak, dat gaat gewoon gigantisch omhoog. Daar ben ik van overtuigd. En dat is bij de nummers van Bruce ook. Het gaat allemaal ook om wat er omheen hangt. Het is niet alleen de muziek zelf. Het gaat om wat het ademt, om wat de tekst met je doet. Exact. Nu zijn er ook mondharmonica's, die worden er geveild, van twee nummers. Ze zijn gebruikt in de opnames van Johnny 99... En ook weer Thunder Road. Waar zijn die van jou? Dan doen we er nog één. Oh, wacht, er gaat nog een laadje open. Kijk, er gaat een laadje open. En dan pakken we de mondharmonica die morgen geveild wordt. Oh, je hebt er ook echt heel veel. Ja, tuurlijk. Kijk, en dan... Maar deze wordt morgen dus geveild, want dit is, hier staat een F op, dus dat is de toonhoogte. Thunder Road is op deze gespeeld. Deze kun je nu kopen voor $5,000. Hoeveel heb jij ervoor betaald voor deze? €25. En die gaat straks voor dus een paar duizend dollar waarschijnlijk. Voor $5,000, uppakee, gaat die over de toonbank. En wat zou je er dan mee doen met die mondharmonica als je hem had? Ik zou hem voorzichtig in een glazen doosje doen. En elke dag even naar kijken. En elke dag even naar kijken. En dan zeggen, hi Bruce. Zou je er ook durven spelen? Ik zou er niet op spelen, nee. Als jij een schetsje hebt van Van Gogh, dan ga je er ook, die ga je ook niet in kleuren. Een heilige schennis. Ja. Wat zou je willen zeggen tegen degene die mondharmonica's en zongteksten in zijn bezit krijgt? Geweldige aankoop gedaan. Je bent ook een stuk armer nou in je portemonnee. Maar in je Bruce Springsteen-beleving een stuk rijker. Dat is onbetaalbaar. Marco van Osta is dat. Hij is van de Springsteen Coverband. Deze bijdrage van Danny Simons. De rechter heeft de Belastingdienst op de vingers getikt. Een gedupeerde van de toeslagenaffaire die is naar de rechter gestapt omdat zij uit huis dreigde te worden gezet. Volgens de rechter moet zij direct een voorschot krijgen om die uithuiszetting te voorkomen. En ik ga nu praten met de advocaat van deze gedupeerde, Pesham Salim. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kon dit zo ver komen eigenlijk? Nou, dat vraag ik me ook af, want de Belastingdienst had meerdere kansen gehad om mijn cliënten tegemoet te komen. Het is een schrijnende situatie die is ontstaan door het toedoen en nalaten van de Belastingdienst. Dus die vraag heb ik ook voor de Belastingdienst. Maar gelukkig heeft de rechter een order overgegeven en mijn cliënt problemen tijdelijk opgelost. Want even voor de goede orde, uw cliënt had al wel een vergoeding gekregen, hè, begrijp ik. Nou, ze had eerder een vergoeding, een voorschot gekregen. Maar dat voorschot was alleen maar genoeg voor 2 maanden. En vanaf november zijn er nieuwe problemen. Dus we hebben bij de Belastingdienst aangeklopt. Dit is een serieus probleem. Want cliënten met haar kinderen die kunnen gewoon op straat belanden voor de komende maanden. Dus daarom is er gevraagd om nieuw voorschot. Die is afgewezen, althans niet toegewezen. Vandaar dat mijn cliënt naar rechter moest stappen om dat voorschot via de rechter af te dwingen. Want zij had niet genoeg inkomen om die maandelijkse huur te betalen. Nee, dat had ze niet. En dat komt doordat zij is een hardwerkende vrouw, hè? Ondernemer. En bij haar is uit het niets opvang 3 jaar geleden stopgezet. En vanaf dat moment is met alles misgegaan. Dus vandaar dat ze als ondernemer geen inkomen had op dat moment. Ja. Als geen voldoende inkomen om de huur te betalen. Ja. Ja. En nu is het zo eigenlijk, als je dat vonnis dan uitlegt, dan is de rechter, die is ertussen gesprongen, die zegt tegen de Belastingdienst, wegwezen jullie, deze mevrouw moet geholpen worden. Ja, inderdaad, dat heeft de rechter geoordeeld en dat is ook te begrijpen. Want de staat en de overheid die heeft onrechtmatig daad gepleegd. Als je dat gedaan hebt, dan moet je ook bereid zijn om voorschotten te betalen, zodat mensen op korte termijn geen problemen krijgen in afwachting van de afhandeling van hun schadezaken. En nu hebben wij de staatssecretaris gebeld om een reactie. Die wil nu niet ingaan op die zaak. Die zegt dat is een individuele kwestie, daar ga ik niet over praten nu. Hebt u wel contact gehad met het ministerie? En wat zeggen ze daar dan? De laatste contact is tijdens de rechtszaak geweest. En daarvoor is de hele Belastingdienst en een aantal mensen bij mij op kantoor geweest. Om het probleem op te lossen, want het is al langere tijd dat het probleem wordt aangekaart bij de Belastingdienst en bij het ministerie. En uiteindelijk heb ik gevraagd om persoonlijk onderhoud met de staatssecretaris. En daarvoor een ja is gekomen met de kanttekening. We gaan weer praten, maar staatssecretaris kan het probleem niet oplossen en ze gaat niet over betalingen. Nou. Dus vandaar dat de enige mogelijkheid was om naar de rechter te stappen. En die heeft nu in uw voordeel beslist, althans in het voordeel van uw cliënt. Dat is één zaak, maar spelen er meer van dit soort schrijnende situaties?

En ook kwamen er relatief veel Polen en mensen uit de voormalige Sovjetlanden. En verder valt op dat er in vergelijking met eerdere jaren relatief veel jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 naar Nederland kwamen. Bij een schietincident in Apeldoorn is een dode gevallen. Het slachtoffer werd zwaar gewond gevonden in een woning. De hulpdiensten konden niets meer doen. Even voor 1 uur vannacht kreeg de politie een melding binnen. Volgens buurbewoners is er meerdere keren geschoten. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. De politie in Apeldoorn wil beelden zien van bewakingscamera's. Het weer vandaag zonnig en droog en het wordt 15 tot 18 graden. Morgen nog ietsje zachter, maar in de loop van de dag wel wat meer bewolking dan. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is een normale ochtendspits in Midden- en Noord-Nederland. Niet in het zuiden, daar is het herfstvakantie. De files met de meeste vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam. 12 kilometer file tussen Maarsen en Apkoude. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook nog dicht. En de vertraging is een half uur. Op de A2 van Amsterdam naar 's-Hertogenbosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum. 8 kilometer file. A2 Utrecht 's-Hertogenbosch door een kapotte auto tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. 13 kilometer file. A15 Europoort richting Rotterdam. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht bij Hoogvliet. 5 kilometer file geeft 20 minuten vertraging. Een ongeluk op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam een half uur vertraging. Op de A27 Utrecht richting Almere. Een half uur vertraging tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes in 10 kilometer file. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen en je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen, ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation. BWC. Het NOS Radio 1-journaal. 4,5 minuut over 9 is het. Het wordt steeds moeilijker om klimaatschade te verzekeren. Voor zo'n 1 miljoen huizen dreigt bijvoorbeeld verzakking. Maar daarvoor kunnen gedupeerden niet bij verzekeraars aankloppen. De Autoriteit Financiële Markten, de AFM, waarschuwt ervoor vanochtend in de Telegraaf. Rudy van Leeuwen, die is manager van het verzekerteam bij die AFM. Meneer van Leeuwen, goedemorgen. Goedemorgen. Als we het dan hebben over klimaatschade, wat is dat dan? Dat zijn eigenlijk alle schades veroorzaakt door klimaat. Dus er kan zijn regenval wat leidt tot overstroming. Het kan ook droogte zijn wat het uiteindelijk leidt tot verzakkingen. Dus alles wat het klimaat en ook het veranderende klimaat met zich meebrengt. Maar bijvoorbeeld een storm of zo. Ik geloof toevallig nu vandaag, zoveel jaar geleden, was het een grote storm in heel Europa. En je hebt dan je dak waait eraf, ik noem maar even wat. Dat is ook klimaatschade, maar zover wij kunnen zien zijn dat soort schades nog wel verzekerbaar. Dus wat vooral moeilijk of niet verzekerbaar zijn verzakkingen. Die zijn gewoon in Nederland niet meer te verzekeren. En bepaalde typen van overstromingen, dat noemen ze dan primaire waterkeringen. Dus dan moet je denken aan de Maas, de Rijn. Als die overstromen, dan niet. Andere rivieren of beekjes dan weer wel. En dat hangt ook weer vaak ervan af hoe die overstroming tot stand komt. Dus het is ook nog wel complex hoe de oorzaak van de schade is. Als dat aantal klopt, van die 1 miljoen huizen waarvoor verzakking dreigt, dat is, lijkt me een enorme schadepost ook. Hoeveel geld is daarmee gemoeid? Men heeft uitgerekend gemiddeld 60.000 euro zal zijn per huis. Oftewel, er zijn ook mensen die meer kwijt zijn. En dan kom je op een bedrag van grofweg 50 miljard. Ja. En dat maakte ook dat wij dit rapport gepubliceerd hebben met ook een oproep aan de politiek. Want de politiek zal samen met de sector moeten kijken hoe dit op te lossen. Want een gemiddelde verzekeraar kan dit natuurlijk ook niet. Nee, maar een gemiddelde consument al helemaal niet. Nee, en vandaar ook dat wij dus deze oproep doen. Want als je niks doet, dan gaan de consumenten tegenaan lopen. En die denken dan in eerste instantie misschien nog dat het wel verzekerbaar was. Nou, dan komen ze achter dat de polis dat niet dekt. Ja, en als het eenmaal verzakt, ben je te laat. Dus vandaar dat we er nu al mee komen. En niet wachten tot echt de verzakkingen gaan plaatsvinden. Ja, maar u zegt de bal ligt hiervoor bij de politiek. Ja, het is zo'n danig groot bedrag dat je moet maatschappelijk kijken hoe je hier een oplossing voor kan bedenken. Er is niet één partij in de markt die dit kan dragen. Nou. Dank voor uw toelichting, Rudy van Leeuwen. Ik praat nog even door met Geke Feijter, is directeur schade bij het Verbond van Verzekeraars. Mevrouw Feijter, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom? Ja, eigenlijk is het antwoord net al gegeven natuurlijk. Want de vraag is, waarom doen verzekeraars dat niet meer? Maar dat heeft gewoon te maken met die enorme bedragen. Nou, en voor de duidelijkheid, ik zag een wat ongelukkige kop vanochtend in de Telegraaf. Huispolis, niet stormzeker. Nou, laat ik even expliciet zijn. Als er iets goed in Nederland verzekerd is, dan is het storm. Dus daar zit het issue echt niet. Dit gaat inderdaad over klimaatschade. Funderingsschade, doordroogte. Maar ook de primaire keringen, zoals dat dan heet. De Maas, de Rijn, het zoutwater. Dat is op dit moment onverzekerbaar. En ik ben heel blij met de aandacht die de AFM daarvoor vraagt. Want het is volstrekt terecht. Maar krijg je dan straks niet dat jullie als verzekeraars dan heel snel zeggen, ja, er is klimaatschade, sorry, we keren niet uit. Nou, klimaatschade, kijk, regen, hagel, storm, et cetera, dat is echt het issue niet. Verzekeraars staan ervoor gesteld. Daar waar ze niet zelf misschien een risico op hun eigen boek kunnen hebben, hebben zij herverzekeringscontracten. En het goede nieuws van de onweersbui is dat het altijd nooit overal in Nederland is. Dus daar gaat het principe van spreiding van verzekeren op. Dus dat is echt het issue niet. Het zit in fundering en overstromingsschades. En wat je daar natuurlijk ook ziet is dat het dusdanig groot is dan wel dusdanig zeker is. Het laatste even in het geval van funderingsschade. Dat je dat niet eigenlijk reële wijze met verzekeraar kan afdekken. En dat is ook waarom je in andere landen bij Nederland daar publiek-private samenwerking op ziet. En ja, ik denk dat dat hoog tijd is. Toch even nog de situatie in Limburg, hè, herinner ik me. Daar was in het begin ook een hele discussie over verticale, horizontale waterbinnenkomst. Verzekeraars eerst niet en toen gingen verzekeraars er toch weer wel meedoen. Je houdt wel een soort grijs gebied misschien. Nou, en dat is wat we heel hard als sector proberen eruit te werken. Dat hebben we stapje een beetje gedaan. Want eigenlijk wil je als verzekeraar helemaal geen discussie op het moment dat zo'n ramp zich voltrekt over waar het water nou precies vandaan kwam. En dan heb ik nog steeds niet over die Maas, maar alles wat eronder zit. En dus zie je dat eigenlijk alle verzekeraars daarop aan het bewegen zijn. ASR ging vorig jaar al. En dan maakt het niet meer uit of het verticaal hoorstaalwater is, de Gulgulp of het Julianakanaal. Dat is dan even het voorbeeld van de secundaire kering in Limburg. Nou, NN ging 2 weken geleden met een aankondiging dat het bij hun niet meer uitmaakt waar dat water vandaan komt. Ik sprak gisteren Noord-Holland van 1816, die gaat per 1 januari ook. Achmea deed het al voor de zomer voor particulieren. Dus je ziet dat die markt aan het bewegen is. Dus dit is gewoon verzekerbaar. Dat zet wel extra druk op klanten, consumenten, om goed naar hun polis te kijken. En ook natuurlijk daar hun tussenpersoon bij te betrekken. Om te zorgen dat de juiste polis op de juiste plek zit. Ja, dat je goed kijkt of het allemaal goed is. En nogmaals over die verzakkingen, daar zegt u ook van, daar moet de politiek bij springen. Ja, en dat zeggen wij niet alleen. Dat doen we in een coalitie. Dat we hebben in maart eigenlijk een opgeroepen tot een deltaplan. Dat hebben we samen met de woningcorporaties gedaan, EDES, de Nederlandse Vereniging van Banken en het kenniscentrum KCAF. En wij denken dat het een heel goed idee is dat er een woonminister komt en dat hij dit deltaplan voor dit grote issue gaat aanpakken. Want als consument zit je met de schade, maar je hebt niet het stuur zelf in handen. Want jij gaat zelf niet over het grondwaterpeilbeheer. En soms zijn er ook tegengestelde belangen en dat kun je niet aan een consument overlaten. Dat is graag echt om Rijksregie. Ja, dank voor de toelichting. Geke Feijker, directeur schade bij het Verbond van Verzekeraars. We'll be right back. 1979. Hold the line. Het is nu bijna 9:15. De kritiek van Jan Publiek. Kirsten. Ja, veel aandacht vanochtend voor Ronald Koeman, die ontslagen is als coach bij FC Barcelona. Zat in de nieuwsoverzichten. We spraken erover met commentator Tom van het Hek en ook nog met correspondent Edwin Winkels. Erik die vindt alle aandacht voor Ronald Koeman maar overdreven. Hij schrijft, kan mij dat nou schelen? Dagelijks komen er mensen op de keien te staan, dus waarom is deze keuze gemaakt? Besteden we ook aandacht aan, hè? Als we ontslagen zijn bij grote... Ja, als we het is, ja, zeker. Nou ja, goed, ja, kijk, ik weet niet. Ik denk dat ik gok een beetje dat Erik niet zo'n voetballiefhebber is en ook geen sportliefhebber. Barcelona is natuurlijk een grote club. Koeman, een bekende grote Nederlandse trainer, had het al lastig. Dus het was een beetje wachten wanneer hij eruit zou vliegen. Ja, dat we daar een paar minuten aandacht aan besteden, ik vind eerlijk gezegd niet zo raar. Nee, ja, het is inderdaad misschien wel je achtergrond. Als je niet van voetbal houdt, dan denk ik al snel van nou, een beetje veel. Maar ja, als je het wel interessant vindt, dan is het raar als je er niet aandacht aan besteedt. Ja, maar bijvoorbeeld als je niks met verzekeringen hebt, dan had je zo'n onderwerp als net over verzekeringen. Nee. Ja, nou ja, goed, ja, ik pik het maar even mee. Het is 3-4 minuten en dan gaan we weer door. En dan nog een klacht van Paco over jouw Spaans, Jurgen. Met verbazing en een beetje ergernis hoorde ik je gisteren al een Spaanstalige liedje slachten, met name bij de afkondiging. En vanmorgen was echt de druppel dat de emmer deed overlopen. Oh, jeetje. Je hebt het over Tenerife. Dat eiland heet Tenerife. Ik wens je heel veel succes en let op je Spaans. En mocht je hulp nodig hebben, geef me altijd even een belletje. Hij is wel streng, hè? Ja, we spreken hier Nederlands, hoor, in Nederland, als je die hervindt. Tenerife, iedereen zegt toch Tenerife, of niet? Ja. Wat zeg jij? Ja, ik zeg ook altijd Tenerife. Ja. Ja. Nee, maar goed, hij is een Spanjaard, denk ik, Paco. Ja, dat denk ik, ja. En ik snap wel als hij zegt, Tenerife. Als ik dat ga zeggen, Tenerife, dan gaan allemaal mensen zeggen, wat zie je overdreven te doen? Het is vaak een beetje een balans tussen niet te overdreven. Maar ja, ik snap ook, als je wel Spaans spreekt, dan kan ik me voorstellen dat het een beetje, nou ja, houterig klinkt of zo. Ja, maar ja, goed. Houterig Engels, dat hoort ook iedereen. Prima, maar ja, ik vind het prima dat je van Paco opneemt, maar ik neem dit niet serieus. Hij was een beetje streng. Even dat liedje van gisteren, wat heb ik daar verkeerd gezegd? Nou, dat was dit. Shawn Mendes en Camila Cabello. Señorita. Slechte aankondiging. Maar wat ging daar niet goed dan? Ik heb geen... Señorita, ja, daar zou ik niet weten wat het... Hooguit Camila Cabello. De B van spreek je in het Spaans niet uit. Dan zeg je een beetje Cabello. Nou, je kan hooguit zeggen dat het gewoon een beetje aanstellerig was afgekondigd. Maar verder... Ik dacht, ik deed juist heel erg je best. Maar goed. Tot slot nog even terug naar gisteren, Jurgen. Want toen was jij zelf ineens nieuws. Jurgen van den Berg stopt als presentator van het NOS Radio 1-journaal. Hij blijft nog wel bij NPO Radio 1... maar gaat tussen 2:30 een nieuw middagprogramma presenteren voor Omroep Max. Ik zat dus in de auto gisteren zo rond dit tijdstip. En ik zat dus naar het nieuws te luisteren. En ineens kwam dit bericht voorbij. Dit, wat is dit nou weer? Het is wel een beetje veel eer, hoor, vond ik. Veel aandacht, net als voor Koeman, ook een beetje veel aandacht voor jou. Nou ja, nou niet hier op de zender gelukkig. Nee, zeker niet. Het stond ook op teletext, zag ik. Ja, nee, ja, maar dat is ook veel mensen reageren ook. Niet alleen bij jou, want je zei zelf al dat je veel reacties kreeg, maar ook gewoon bij ons in de inbox stroomt over van lieve reacties. Mensen willen je feliciteren en ook veel geluk wensen. Maar ja, ze gaan ze ook wel missen. Karin schrijft bijvoorbeeld, die vindt het jammer. En die luistert graag naar je. Ze vindt dat je altijd de juiste vragen stelt met verstand van zaken. Ja, dan zijn er nog een paar. Kees, die zegt dat hij jarenlang van je genoten heeft. Een mooie mengeling van nieuws, van serieus humor, losjes, woordspelingen en 1-2'tjes met velen die in jouw programma voorbij kwamen. Zijn we er of niet? Nee, nog veel meer. Ik lees ze wel allemaal even voor. Anneke omschrijft zichzelf als een 82-jarige trouwe luisteraar. Ze zegt, heel, heel jammer, Jurgen, dat we je vertrouwde stem 's ochtends niet meer zullen horen. Ik zal je prettige stem en deskundig commentaar zeker missen. Ja, ja, en Riet schrijft dat ze het komisch vindt hoe jij de zeurpieten van je af weet te slaan. Zoals Paco, ja, dat denk ik dat ze dat bedoelt. Paco is mij ook lief, want voor mij heeft hij wel eens vaker gebeld. Als er weer iets Spaans is, dan gaan we hem gewoon eerst bellen hoe we dat exact moeten uitspreken. Maar voorlopig zitten we hier nog even. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar R1JN@NOS.nl. Erwin. Hoi. Hallo. Er staat nog een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naardenvesting en Blaricum van 6 kilometer door een ongeluk. Op de A2 Utrecht richting 12 kilometer file bij knooppunt Empel door een kapotte auto. En op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam door een aanrijding 6 kilometer file. Kees Koolman was een man van de stad, stedeling, maar vertrok naar het platteland en verbaasde zich over hoe weinig stedelingen eigenlijk weten over waar ons voedsel vandaan komt. Hij volgde een bodemcursus en kwam erachter dat heel veel anders moet. Schreef meerdere boeken over het boerenleven en zijn nieuwste boek verschijnt vandaag, dat heet Het Beklemde Land. Hartelijk welkom, meneer Koolman. De eerste zin van het boek luidt: De lastigste en meest onverdraaglijke schepselen van Gods aardbol werden ze in de 18e eeuw wel genoemd. En het gaat over boeren, neem ik aan. Ja, en dan gaat deze man, die gaat notabene op bedevaart naar een graf van een boer. Dat zegt toch ook wel wat, hè? Dat ik een boer die in de 18e eeuw een voorbeeld was, heel anders ging doen. En ik dacht, het lijkt mij heel mooi om een boek zo te beginnen als het weer anders moet. Maar voor de goede orde, dit is niet wat u vindt. Dit heeft iemand gezegd. Ja, dit vind ik natuurlijk helemaal niet. Hè? Ja, maar iemand heeft dit gezegd ook over boeren. Ja, dat werd in die tijd. In die tijd werden boeren, dat was ongeveer het laagste. Het geld werd verdiend in VOC en zo. Hè? Het werd in Amsterdam. In Amsterdam verdiend. En die boeren. Ja, er moest wel wat gegeten worden natuurlijk. Maar die boeren, dat moest maar heel ver weg blijven. Mm. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Maar toen wisten ze dus ook al niet echt van... Hè, ze wisten natuurlijk dat het van het boerenland kwam, het eten wat ze aten. Maar eigenlijk is dat nu nog steeds, toch? Nou ja, maar dat is ook inderdaad zo. Het is verbazingwekkend dat je... dat gold ook voor mijzelf, maar het is verbazingwekkend dat we eigenlijk helemaal niks weten. Weet je, dat er uit zo'n zaadje, dat daar een. Wat daar niet allemaal uitkomt. En nu zit ik. Dit gaat dan vooral over een deel waar aardappels worden pootaardappelen met name. Hè? Dus voor de wereld. En als je dan ziet hoe lastig het is, ook voor boeren die anders willen. Hè? Want het lijkt wel eens alsof alle boeren boos zijn en meerijden naar het Malieveld. Maar er zijn er genoeg die het anders willen. Maar als je dan weet dat het gewoon soms niet mag van de handelshuizen. Dat ze resistent, hè? Er zijn resistente rassen pootaardappelen. Maar dan zegt het handelshuis, dan mag je 1 hectare mag je van hebben. En de rest moet gewoon zijn. Ja, ja. En wat gebeurt er dan meteen? Dan komt er een aardappelziekte. Dat is dit jaar dus inderdaad ook weer gebeurd. Phytophthora. Dat is dit jaar ook weer gebeurd. En kijk, die boeren die kunnen het absoluut niet alleen. Hè? Die zorgen ervoor dat 60% van Nederland is van de boeren, hè? Dus de boeren bepalen eigenlijk voor 60%... Ja, maar wat is dan van ze? Het land? Het land, ja. natuurlijk. Ja. Maar zij bepalen dus eigenlijk ook voor een heel belangrijk deel hoe de leefomgeving eruit ziet. Wat ik zo grappig vind is dat u zegt van om die boeren te begrijpen, hebt u bijvoorbeeld zo'n bodemcursus gedaan. Ja. Dus u begon net al over die plantjes en hoe je daar uiteindelijk aanrappen van maakt. Ja. Dat was ook nodig om je dus beter te verdiepen nog in. Nou ja, ik wilde wel eens weten. Kijk, eigenlijk was mijn bedoeling om een boek te gaan schrijven van wat zit er nog in dat voedsel? Want daar zit niet veel meer in, omdat het zo ontzettend massaal wordt geproduceerd. Maar behalve het biovoedsel. Ja, maar ja, het is 4% in Nederland. Ja. Dus en in andere landen om ons heen, alle landen om ons heen, is er veel meer aandacht voor goed voedsel, kwaliteit voedsel. Dus ik denk, ik ga een boek schrijven. Ik ga laten zien, lieve mensen, jullie eten dat nou wel, maar er zit niks in. Het is leeg voedsel. Nou ja, dat valt gewoon wetenschappelijk. Het is wel aannemelijk, maar dat valt wetenschappelijk natuurlijk helemaal niet te bewijzen. Want u noemde net het verschil met die twee aardappelen. Hè? Ja. Dus in de een zit niet meer of minder voedsel. Nou ja, het is toch wel eigenlijk aannemelijk. En er gaan steeds meer stemmen op. Maar er zou goed wetenschappelijk onderzoek gedaan moeten worden. Dat er veel meer voedingsstoffen zitten in biologisch en biodynamisch eten dan in het gangbaar. Maar zolang 96% van de productie gangbaar is, omdat wij nu eenmaal ook voor de wereld willen produceren, Hè, is het belang om het te houden zoals het is, is heel erg groot. Zou dat, want dat hoor je natuurlijk in die discussie heel vaak. Hè, van Nederlandse boeren produceren ook vooral veel voor het buitenland. Als je dat nou zou terugdraaien, je betaalt ze een veel betere prijs en ze hoeven alleen nog maar voor Nederland te produceren. Nou ja, kijk, dus ik heb 3 boeren gevolgd in een heel historisch heel rijk land met een Mansholt, waar de Mansholts vandaan komen. En die willen het ook graag. Alleen lopen ze tegen zo ontzettend veel het heet niet voor niets het beklemde land. Ze zitten klem. Dat zijn nu al bioboeren die dus van goede wil zijn. Die zijn van goede wil. Die lopen die overal tegen aan. En die lopen ook weer tegen van alles aan. Kijk, die macht van de lobby, mevrouw van de boeren, hoe heet ze, die partij en zo, die zitten natuurlijk helemaal niet voor de burgers. Die zitten misschien voor de hamburgers. U bedoelt de boerburger? Voor de hamburgers, ja, precies. Die zitten misschien voor de hamburgers, maar die zitten niet voor de burgers, hoor. Maar die lobby is zo verschrikkelijk sterk. Om het bij het oude te houden. Om het bij het oude te houden, omdat dat nu dat systeem is zo gegroeid. Dus het is, en om het nou helemaal te gaan omgooien, ja, dat vergt nogal iets. Je ziet wel verschuiving natuurlijk. Ik bedoel, de CDA nu, met die Boswijk, die gooit toch wel even de knuppel in het hoender op. Ja. Traditioneel de boerenpartij. Dat levert ze gelijk ook enorm zetelverlies op. Kijk, je kan wel populistische boodschappen uitdragen. Het moet zo blijven. Innovatie, hè, is ook zo'n toverwoord. Alles is innovatie. Dus dan moeten er weer luchtwassers in stallen gebouwd. Nou, die worden meestal niet eens aangezet. En het moet anders. En de meeste boeren, dit is echt zo, hoor. De meeste boeren, en zeker jongen, ik heb nou een aantal, dit zijn jonge boeren, ook een jonge Mansholt zit er ook bij. Die weten echt wat het anders moet. U woont al een tijd in Friesland nu. Wat voor reacties krijgt u van de boeren daar in de omgeving? Zo van, komt die man uit de stad even vertellen hoe het hier moet? Nou ja, ik ben wel eens ergens bijna uit een lezing uit een raam gegooid. Gelukkig was het begane grond. Maar je moet erg op je worden. Kijk, heel veel boeren worden nog steeds heel boos. Dat zijn de Farmer Defense Force mannen. Dan heb je kans dat ik straks ook mijn tuintje vol ligt met gier. Maar zij weten eigenlijk ook heus wel dat het anders moet. Ze blijven protesteren, maar het is zeker. En het gaat ook anders, hè. Het gaat echt. Dus die meneer van de CDA, die heeft ook volkomen gelijk. En dan kan je wel, dat zal ongetwijfeld stemmen kosten, maar uiteindelijk niet, schat ik in. Het beklemde land, zo heet het boek, geschreven door Kees Koman. Dank voor het gesprek. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws. Gaat u meer over horen? De formatie gaat vandaag dag 225 in. Dat is een benadering van het record dat het huidige demissionaire kabinet in 2017 heeft gevestigd. De onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn ook vandaag weer bij elkaar op het landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum. Dat record dat gaat er dus zeker aan. De Rotterdamse gemeenteraad praat over het vertrek van Mark Koevermans als directeur bij Feyenoord. Pascal Lansink is van de VVD-fractie in de Rotterdamse Raad. Hij wil meer weten over de beveiliging van Koevermans. We weten dat de heer Koevermans al maanden last heeft van bedreiging en intimidatie. En het is opvallend dat op dit punt natuurlijk hij nu de handdoek in de ring gooit. Helaas, en dat betreuren wij enorm. Dus ik ben wel benieuwd of er in de afgelopen weken iets is voorgevallen waardoor hij tot dat besluit is gekomen. En in hoeverre we natuurlijk in staat zijn geweest hem die veiligheid te bieden die hij zo nodig heeft om zijn werk uit te kunnen voeren. En in de hoofdstad van Rusland, Moskou, wordt vandaag opnieuw een lockdown in gang gezet. Vanwege de steeds verder oplopende coronabesmettingen is dat. Maar het is een zachte lockdown, zegt correspondent Iris de Graaf. Officieel gaat het namelijk om een betaalde week vrij. Een soort vakantie, dus eigenlijk waarbij mensen niet werken. En dat voelt toch wat minder heftig voor Russen dan een nieuwe lockdown die ze nog goed herinneren van vorig voorjaar. Toen mochten mensen echt 2 maanden hun huis niet uit, zelfs niet voor een ommetje. Nou, dat is nu wel iets minder, want mensen mogen wel nog wandelen in een park. Ze mogen naar de supermarkt, apotheken zijn open, et cetera. En critici zijn ook echt bang dat Russen dit gewoon als vakantie gaan gebruiken. Verder moeten Russen een QR-code laten zien in restaurants en theaters. Guilaine. Jurgen. Wat zit er in spraakmakers? Daar ben jij benieuwd naar. Wij gaan straks praten met Heino Foka. Hij is onze spraakmaker vanochtend. En als ik dan zeg tegen mensen, hij was de eerste die dat zwarte gat ooit vastlegde. Dat ging de hele wereld over. Dan weten mensen waarschijnlijk meteen over wie ik het heb. Naast sterrenkundige is hij ook gelovig. En hij houdt een protestantse lezing dit weekend. En daar gaan we het hebben over de rol van de kerk. Maar ook een positief of een negatief sentiment rondom de klimaatproblematiek. Die komen samen. En we gaan het zo aan het eind van het tennisseizoen hebben over hoe we ervoor staan met het Nederlandse tennissen. Twee mannen in de top 100. Anja Rus weer terug op niveau. En dat bespreken wij met Christy Bogert en Paul Haarhuis. Zometeen in Spraakmakers. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemorgen. NPO Radio.